Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Actievoerende boeren hebben verschillende grensovergangen tussen Nederland en België geblokkeerd. Het gaat om de A4 en de A16 richting Antwerpen, de A67 tussen Eindhoven en Turnhout en de A76 bij Stijn. Nederlandse en Belgische boeren hebben er hun trekkers stilgezet. Afgelopen avond waren er al boerenacties in Nederlandse steden. Er stonden onder meer trekkers op de Dam in Amsterdam en bij het provinciehuis in Arnhem. Daar gingen boeren in gesprek met de Gelderse commissaris van de Koning en een gedeputeerde. Israël zegt de Hamas-brigade in Khan Yunis helemaal te hebben vernietigd. In de stad in het zuiden van de Gazastrook is de afgelopen weken zeer zwaar gevochten. Volgens de Israëlische minister van Defensie Gallant zijn er 10.000 Hamas-strijders gedood en nog eens 10.000 zo zwaar gewond geraakt dat ze niet meer inzetbaar zijn. Die cijfers kunnen niet worden gecontroleerd. Na Khan Yunis is de stad Rafah aan de beurt, zegt Gallant. In en rond Rafah, aan de Egyptische grens, verblijven naar schatting 1 miljoen vluchtelingen uit de rest van de Gazastrook. Op de boulevard van Vlissingen komt geen slavernijmonument. De gemeenteraad heeft een voorstel van een groep inwoners afgewezen. Het plan kwam van de activisten die het monument afgelopen zomer al zonder toestemming op de boulevard zetten. Een dag voordat Vlissingen excuses aanbood voor het slavernijverleden. Na 2 weken haalden ze het op last van de burgemeester weer weg. De activisten begrijpen niet waarom het monument van de gemeenteraad niet mag terugkeren. Die excuses betekenen dus niets, zegt een van hen. Het weer. In het noorden en oosten kan een bui vallen. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Daarna een droge, maar overwegend grijze dag. Het wordt maximaal een graad of 10. Het weekend verloopt grijs en druilerig. Vooral zondag kan het in het midden van het land een tijd lang regenen. Met 10 tot 12 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat een zwarte Amsterdamse prostituee uit de 17e eeuw en een vluchteling uit Syrië volgens deze auteur gemeen hebben. Giuliano Payne. De Nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 2 februari. In dit programma neem ik je iedere week mee naar het Caribisch deel van ons koninkrijk met bijzondere gasten en mooie muziek. In deze winterse nacht zit hier bij mij in de studio auteur en theatermaker Julien Ignacio. In het boek Goud Jack Hals, dat vorig jaar uitkwam, schrijft hij over politieke thema's en wat het betekent om migrant te zijn. Toch is Julien Ignacio voor velen nog een onbekende naam. En in dit uur bespreken we wie hij is, wat hem drijft en hoe hij kijkt naar het Caribische literaire landschap. Zo, Julien, welkom. Dankjewel, dankjewel. Fijn om er te zijn. Ja, toch? Ja, zeker. Ben jij een beetje een nachtmens? De laatste is wat minder. Mijn jongste zoon woont nu bij me, dus ik ben meer zijn ritme een beetje aan het aannemen, zeg maar. Dus die gaat meestal om 11 of 12 uur of zo. Maar ik heb heel lang bijvoorbeeld achter de bar in Paradiso gewerkt. 16 jaar. Dus ook nachtdienst gedraaid. En natuurlijk heel veel nachtconcerten gezien. Onder andere Amy Winehouse en Prince en D'Angelo en zo. Dat was, dus nou goed, toen werd het vaak laat. Ja, wanneer was dat? Nou, ik ben denk ik 5 jaar geleden gestopt. Oh, dat is vrij recent nog. Ja, ja, ja. Dat is voor corona. Vlak voor corona ben ik gestopt, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Waarom? Nou, ja, ik had toch ook wel een beetje met leeftijd te maken. Mijn collega's waren, kon de vader zijn van de meeste van de collega's. Dus ik dacht van, nou, tijd om move on. Ja, ja. En ja, nu ben je hier dus. De nacht is dus voor jou geen onbekend terrein. Nee, zeker niet. Hey, wij bespreken elke week met onze gast een Caribische held. Veel ja. Caribische helden zijn natuurlijk in de vergetelheid geraakt. En worden ja, niet besproken. Wie is jouw Caribische held? Nou, ik hou het heel persoonlijk. En dat is mijn abuela, mijn grootmoeder Helena. Lucas Ignacio, dat is haar complete naam. En ik heb een half jaar bij haar in huis gewoond. Toen ik wat ouder was. Ik wilde mijn roots eigenlijk terug naar mijn roots. Toen was ik 30. Want als kind ben ik er één keer geweest op Aruba. We gingen daar niet zo vaak naartoe. En toen heb ik mijn oma leren kennen. En mijn oma is te voorstellen, op haar 16e volgens mij is ze zwanger geraakt toen ze nog niet getrouwd was op Curaçao. Dus toen is ze door haar strenggelovige ouders eigenlijk verstoten. Ze is toen met mijn opa en mijn 6-jarige vader naar Aruba verhuisd. Helemaal opnieuw begonnen. Heeft toen op een dag een hele arme, zo gaat het verhaal, een arme Dominicaanse vrouw in huis genomen. Die echt nergens meer naartoe kon. Mijn oma had toen al 12 of 13 kinderen. Dus er was eigenlijk geen plek in huis. Maar ze heeft het toch gedaan. En die vrouw heeft haar geleerd om kroketjes en Johnny Cakes en pastijtjes te maken. En daar ze is toen de snackbar in huis begonnen. En ze kon dat zo goed, die pastijtjes maken, dat ze alles haar 16 kinderen van dat snackbarretje naar school heeft kunnen laten gaan. Mijn opa was een postbode. Die bracht ook wel wat geld binnen, maar niet genoeg. Dus daarnaast stond de deur altijd open voor iedereen in de buurt. En naast de familie bij mijn oma. Een hele spirituele, hele wijze vrouw. Ze is een aantal jaar geleden overleden, 95 jaar geworden. En ze is nog steeds dichtbij me. Soms kan ik echt, met name een duif... dan voel ik gewoon dat mijn oma, dat is mijn oma. Mijn oma is er gewoon. Ja, je voelt je gewoon nog verbonden. Ja, helemaal. En die snackbar, hoe lang heeft ze die gerund? Nou, ik denk ook wel 30, 35 jaar of zo. Oké. Ja. Ja. Wat voor herinneringen heb je aan die snackbar? Nou, ja, dat is natuurlijk vooral de geur. Ik heb het dus wat later in mijn leven meegemaakt, maar ik ken het vooral van de verhalen van mijn vader. En dat ze echt, het hele gezin, moet je voorstellen, staat dan om 4 uur op om dat deeg te gaan maken en alles te gaan bakken. En dat op school te verkopen, ook mee te nemen, zodat er gewoon genoeg geld is. Dat mijn vader heeft me ook wel eens verteld. Er zijn dagen geweest waarop er echt geen eten was. En hij was dan de oudste, gaf dan de voentje met suiker aan zijn jongere zus. En hij had dat hij echt dagen heeft gekend dat er geen eten was. En mijn oma heeft het dus niet altijd makkelijk gehad. Maar ze zijn uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja? Zo ja. Goed, uiteindelijk ook goed gekomen met haar ouders, vraag ik me dan af. Is ze ooit weer naar Curaçao gegaan om een soort van verzoeningsmoment te hebben? Dat heb ik niet gehoord. Nee, dat was heel strikt. Ja, jammer. Jammer, ja, vind ik ook. Elend, ja. Hey, jij hebt ook muziek meegenomen. Ja, klopt. Je hebt Thames. Higher. Waarom? Wat doet dat nummer met jou? Ik ben, dat was 2022, ben ik voor het laatst op Aruba geweest. Een maand. Dushi Terra, gewoon weer thuiskomen. En ik was daar bij vriendin DC Sportsleden. Ook een goede kunstenares trouwens. En die had dat opstaan. En het is een Nigeriaanse zangeres. Dus niet van de Antillen of zo. Maar die, ik ben Afro-Caribisch. En het voelt als een soort, ik weet niet, het voelt Caribisch en het voelt Afrikaans. En ze heeft een soort, het roept bij mij een soort Mama Baranka gevoel op haar stem. Zo'n hele krachtige, soort stem die me trots maakt dat ik een zwarte man ben. Ik weet niet. Het is de soul, het is soul. Dat is het gewoon. Soulmuziek. Ja. Got me. Run you for that time on a rewind, yeah. help me understand. Can you tell me now why you made a war that we're fighting now? And you fall and you run when you see my big guns. Run around, run away as a rebel comes out. Then you call, call on me. When you call me, I come. But then you go again. The pain in violence. Big tunes now, it's big tunes I'm killing. Cry now from the side now, call my name. Fall down when you see me. You know that I was there for you. I will wait for you, for you. I will wait for you. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk en in de studio praat ik met schrijver Julien Ignacio. Je schrijft theaterteksten, columns en korte verhalen. En in 2018 verscheen jouw debuutroman Kus, waarin de relatie tussen een vader en een zoon centraal staat. Waarom heb jij dit thema gekozen? Ik ben een kind van gescheiden ouders. Dus ik had mezelf voorgenomen, ik ga het anders doen. En ik was 36. En ik had twee jonge kinderen en ik was niet meer samen met beide moeders. Ik had een enorm gevoel van falen. En ik wilde even voor de duidelijkheid bij zeggen dat het feit dat die relaties niet zijn gelukt, dat had echt te maken met gewoon persoonlijke verschillen. Geen vreemdgaan of andere vervelende dingen. Gewoon even voor de duidelijkheid. Maar goed, feit was dat ik gewoon heel graag vader wilde zijn, ontzettend blij was met mijn kinderen, maar niet samen was met de moeders. En dat gevoel van falen, daar is dat boek uit voortgekomen. Het is ook opgedragen aan mijn twee zoons, Mante en Boas. En ik probeer te vertellen wat mij bewogen heeft om weg te gaan, maar wel van en van ze te houden. Dat in de hoop dat ik een beetje kan vertellen dat dat ook samen kan gaan. Ja. Je zei falen. Ja. Waarom? Wat bedoel je met falen? Ik bedoel, je hebt toch twee gezonde, fijne, mooie kinderen. Waarom voelde dat dan als falen als het niet lukt met je partners? Nou, omdat als ik een kind van gescheiden ouders me had voorgenomen alsof ik ga wel bij elkaar blijven. En dat omdat dat niet lukte, zeg maar, niet gebeurde, dat voelde dan als falen. Als ik iets wat ik beloofd had eigenlijk aan mezelf en niet ben mochte ik niet aan mezelf ben gekomen. Ja. Dat voelde als falen. Ja. Ja, maar nu voelde het gelukkig niet meer als falen. Nee, zeker niet. Maar dat toen wel. Ja. Ja, en ja. Je komt zelf uit een gezin van, of althans uit een gescheiden gezin. Ja. Een gebroken gezin. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou ja, kijk, als je ouders. Het had heel erg met cultuurverschillen te maken. Mijn vader is dus een Curaçaose man die op Europa is opgegroeid. En mijn moeder is een Nederlandse vrouw. En als er veel spanningen zijn, dan neem je dat als kind neem je dat over. Want je bent loyaal aan beide ouders. Dus je komt dan een beetje in spagaat. Je wordt vaak wat diplomatieker. Je wil iedereen pleasen. Nou, dit is een bekend verhaal van heel veel. Nou, dat heb ik wel. En mijn zus heb ik wel meegekregen. Dus het heeft me zeker gevormd. Maar het is dit is prima. Het is wat het is. En wat waren dat voor culturele verschillen? Nou ja, bijvoorbeeld. ik weet dat mijn moeder van die mocht niet, als het mooi weer was, in bepaalde kleding op het balkon zonnen van mijn vader. Mijn moeder was vaak wat soepeler. Mijn vader was redelijk streng. Dus dan gebeurde dus bijvoorbeeld dat een heleboel dingen wel mochten als mijn moeder alleen thuis was. En zodra mijn vader er was, dan mochten bepaalde dingen niet goed. Nou, dat is natuurlijk ook van mijn moeders kant. Ja, dat is not sound parenting, zou je kunnen zeggen. En ze is een hartstikke lieve vrouw. Mijn vader ook. Ik hou heel veel van ze. Ik wil ze niet hier aflopen breken. Maar dat stuk hadden ze denk ik beter anders aan kunnen pakken. Ja, nee, maar dat is denk ik onvermijdelijk als kind. Dat er dingen zijn bij je ouders waarvan je denkt, nou, dat komt beter. Mm-hmm. En het is natuurlijk niet afvallen. Ik denk dat ze het allemaal, de meeste ouders proberen het goed te doen. En dat hebben zij ook gedaan, dat heb ik altijd gevoeld. De intenties waren goed. Ja, ja. Je hebt een boek geschreven over vaderschap, of daar komt het thema in voort. Heb je wel eens ook in het boek gereflecteerd op je eigen relatie met je vader? Ja, dat speelt ook een grote rol in dit boek ook. De relatie van zeg maar, de vader van het zoontje met zijn eigen vader. Omdat was een van de eerste dingen inderdaad, dat je toen ik zelf vader werd, dat naar boven kwam. Zo van, hey, ik ben zelf ook een zoon van. En dat je daar echt anders bij stil gaat staan, ja. Ik heb een ontzettend liefdevolle band met mijn vader, maar mijn vader is dus ook best wel streng. En was heel veel aan het werk. Dus het was ook een beetje een afstandelijke band. Dus ik heb ook daar bij hem ook gehad van, hey, ik heb met mijn vader bepaalde dingen neem ik mee. Discipline was bij hem heel belangrijk, vind ik mooi, dat wil ik meegeven. Maar ik wil vaker tegen mijn kinderen zeggen, ik hou van je. En dat is ook een generatieding, hè. Veel vaders deden dat vroeger niet zo snel. Nou, ik vind het belangrijk om fysiek te zijn dat tegen ze, en niet alleen te zeggen, misschien belangrijk, nog veel belangrijker is het handelen. Dus het aanraken en het vastpakken, dat vind ik heel belangrijk met mijn zoons, ja. Ja. Je vader is geboren op Aruba. Op Curaçao. Oh, sorry, op Curaçao. En verhuisd naar Aruba, hè. Wat kreeg jij mee van die opvoeding of van die cultuur? Ik kreeg mee dat hij natuurlijk Johnny Cage pastijtjes bakte. En dat hij papiaments praatte met zijn broers en zussen als hij belde met hun. Mm-hmm. Ik kreeg mee dat hij salsa danste. Ik kreeg mee dat hij, die kokosvet in zijn haar. Maar daar hield het echt wel een beetje mee op. Want we zijn dus één keer met als gezin 6 weken op Aruba geweest. Toen was ik 5, mijn zus 4. En daarna niet meer. En er hebben wel twee broers van mijn vader hebben ook een paar maanden bij ons gewoond. Mijn opa en oma kwamen wel eens naar Nederland. Maar echt, zoals ik het van anderen ken, echt in die echt een Antilliaanse cultuur opvoeden, dat heb ik niet echt meegekregen. Nee. Vind je dat gemis? Ja, kijk, achteraf wel. Ik had het graag. Eigenlijk wel. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ja. Geef je dat ook mee aan je kinderen? Wat je daarvan weet? Zeker. Ja, nee, dat vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, het is niet. Ja, ze spreken nu een paar woordjes, papiaments. We zijn ook een paar keer geweest. Ook met het hele gezin erbij. Dus ze hebben in ieder geval die nieuwsgierigheid in die band hebben ze, ja. Ja. In Kus worden er best wel wat persoonlijke thema's. Of het komt best wel dichtbij. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou om zo persoonlijk te moeten schrijven? Of over zulke persoonlijke thema's? Ze zeggen wel eens write what you know. Hè? Dus dat je over dingen schrijft die toch dicht bij je liggen. En het vaderschap, mijn eigen vaderschap en ook mijn eigen relatie met mijn vader is gewoon echt een rode draad geweest in mijn leven. Een soort ja. Het is een ik weet niet, bijna een soort ik heb aan mijn vader, als ik aan mijn vader denk, voel ik heel veel liefde en ook altijd het gevoel van gemis. Zo van alsof we twee mensen zijn die heel graag met elkaar in gesprek willen. Mijn vader heeft trouwens in december een hartinfarct gehad. Hij is nu in het ziekenhuis en het gaat wel steeds beter. Maar ik heb hem nog nooit zo kwetsbaar meegemaakt. En dan komt dat ook weer naar boven. Ook van, hé, wat is mijn band nu met mijn vader? En we zitten dan bij elkaar. En we kijken elkaar aan, we raken elkaar aan. We vinden elkaar volgens mij heel erg lief. Maar we weten niet zo goed hoe we... Ja, hoe we dat, wat we tegen elkaar moeten zeggen. Of op wat voor manier. Dus eigenlijk is gewoon bijvoorbeeld dansen. Als ik hem zie salsa dansen. Of als we samen even naar muziek luisteren. En elkaar aankijken. Of, en zonder woorden. Dan voel ik de band met hem het meest. Ja. Mooi. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms frustrerend is dat je niet alles kan zeggen. Of dat je het gevoel hebt dat je niet tot elkaar, ja, de nader tot elkaar komt. Nee, nee. Maar goed, hij heeft het wel met mijn zus bijvoorbeeld. Heeft hij dat wel. Die hebben een soort gemak met elkaar in omgang. Dat is heerlijk om te zien en om daarbij te zijn. Ja. Ja. En wat voor vader ben jij zelf? Wat voor vader ben ik? Nou, ik ben volgens mij een hele... geen strenge vader. ik hou dus heel erg van, ja, van knuffelen en van stoeien toen ze klein waren. En nu samen muziek maken. Ik ga bijvoorbeeld met mijn jongste zoon Boas, die speelt bas. En die maakt ook zelf muziek onder de naam Boas Okanji. Dat is Ignacio omgedraaid. Mm-hmm. Oh, leuk. Ja, en dan gaan we samen voor het eerst optreden. Dus gaat hij muziek maken en ik ga een stuk uit het boek. Dat is een hoofdstuk, de host uit de Goudjakhals. Daar gaan we straks misschien nog even over praten. Maar dan ga ik daar iets uit voordragen, zoals spoken word. En hij gaat muziek maken, dus dan gaan we samen voor het eerst optreden. Nou, ja, als je, ik ben, en mijn andere zoon, Mante, die zit in de musicalwereld. Nou, als je je kind in je kracht, in zijn kracht ziet staan op een podium... Nou ja, dan hou ik het niet hoog, hoor. Echt niet. Nee. Nee, dat is geweldig. Mooi. Ja. Dat die, dus ze zijn beide best wel creatief. Ja, ja. Hebben ze dat van jou of van uw moeder? Van uw moeders? Nee, van mij. Ja? Nee, van beide. Laat ik het aardig zeggen. Ja. En zij groeien op in Amsterdam. Ja. Jij bent zelf niet opgegroeid in Amsterdam. Nee. Waar kom je vandaan? Nou, je gaat het niet geloven, maar ik ben in Bokstel geboren. In Bokstel? In Den Bosch, ja. Ja, want mijn ouders werkten alle twee op het gemeentehuis in Bokstel. Daar hebben ze elkaar ontmoet. Oh. Ja. Of all places. Ja, leuk. Hoe was het om daar op te groeien? Nou, ik heb alleen mijn eerste levensjaar gewoond. Dus het is puur een naam in mijn paspoort eigenlijk. Oh. Ja. Maar ja. En daarna allemaal naar kleine dorpjes in het midden van het land. Omdat mijn vader boekhouder was, gemeenteboekhouders. We zijn vaak verhuisd. Maar we waren altijd de enige zeg maar niet-Nederlandse gezin in het dorp. Dus dat heeft ook, ja, dat was al duidelijk. Ja. Ja, want jouw moeder is Nederlands. Ja. En je vader is, ja, nou ja, vroeger zeiden we Antilliaans. Ja, precies. Ja, het is altijd bij hem omdat hij dus en Curaçao en Aruba. Judicaçao en ja. Daar is hij geboren, dus dat zou je misschien in de eerste plaats moeten doen. Maar ik denk dat hij zich inmiddels wel meer Arubaan voelt, omdat hij daar het langst heeft gewoond. Toch? Ja. Ja. Maar hij koos ervoor om jullie een Nederlandse opvoeding te geven. Ja. Waarom? Nou, ik denk dat komt ook door bijvoorbeeld die armoede. Hij had zoiets van, hij heeft dagen gekend dat er geen eten was. Nou, hij had zoiets van, dat wil ik kostend voorkomen. En geef mijn kinderen, denk ik, de beste kans door ze dan zo goed mogelijk de taal van. Dus dat dan als je thuis niet spreekt. Nou, ik denk dat dat de redenatie is geweest. En dat, ja, dat is gebeurd bij veel migrantengezinnen. Maar het is. En wij hadden verder. Kijk, als we naar buiten gingen, daar was verder ook geen ander iets wat. Aan de Antillen of Curaçao of Aruba herinneren. Alles was wit. Echt letterlijk alles. Dus dan moet je het zelf gaan opzoeken. Of op een andere manier gaan zoeken. Dus bijvoorbeeld dan in muziek of in eten of andere dingen. Ja, ja? Ja. Op welke leeftijd ben jij op zoek gegaan naar die roots? Dat was al wat later. Ik heb wel een omweg gemaakt. Want ik weet nog toen ik... Even kijken, toen ik 23 was... toen ben ik 2 jaar gestopt met studeren... En toen ben ik een jaar gaan werken en toen ben ik op reis gegaan richting India eerst. Nou, en 2 jaar later naar Colombia een paar maanden en toen 2 jaar op Aruba en Curaçao. En ik ben ook naar West-Afrika gegaan. India, daar komt mijn oma van, oma's lijn komt daar vandaan. Via India, Suriname, Curaçao, Aruba. West-Afrika, nou, Fort Elmina, de Dorf No Return. Nou, Daar, ja, dat, ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik dat heb gedaan. Omdat dat gewoon, dat is gewoon een stuk van je ziel daar. Dat is gewoon je voorouderlijke lijn, zou je kunnen zeggen, begint daar. Want dat verder terug kun je niet achterhalen. Niet alleen voor mij natuurlijk, voor miljoenen. Dus het is eigenlijk met een lange omweg heb ik een soort reis gemaakt, ook door de tijd in mijn familie, ook de geschiedenis, slavernij, koloniale verleden, en uiteindelijk op Aruba Curaçao terecht te komen. Ja. Wat voel je als je naar die plekken gaat? Die plekken die zo, waar zoveel familiehistorie en zoveel persoonlijke historie eigenlijk zijn. Nou, het mooie is dat ik gewoon, ik heb echt ontdekt dat ik me, ja, overal thuis kan zijn, want je bent, omdat je als mens zoveel dingen met elkaar deelt, ongeacht cultuur of religie, het is gewoon, het is echt zo dat mensen, iedereen wil in de basis wil gezien worden. Dat is gewoon iedereen wil, en als je het mensen in contact kunt gaan met mensen en het gevoel geeft dat je ze ziet, en dat kan ook zijn door een lach of een blik. Nou, dan gaat overal de deur voor je open. En dat is niet om, dat is niet de reden waarom je het doet, maar dat is gewoon, dat gebeurt dan. En dan kun je overal. Dus dat heb ik heel sterk gemerkt, dat ik overal thuis mag en kan zijn. Ja, en wat is het mooiste dat je hebt ervaren tijdens zo'n zo'n reis? Ik kan me herinneren in het noorden van, nee, in het zuiden van India, toen had ik op een gegeven moment, ja, een soort verwonding opgelopen. Die was heel erg gaan ontsteken. En toen kon ik bijna niet meer lopen. En toen kwam dus een heel klein, denk een jongetje van 5. Het was in Hampia. En die liep zo een beetje de bergen in. En die kwam met een soort kruid. Had die en dat legde die op die wond. En ik was al bij een paar dokters geweest, of doktoren geweest. Niks hielp. Dat jochie dat, ja, die vond dat kruid, die legde dat erop. En echt, was ik echt serieus, ik overdrijf niet. Na 2 of 3 uur was het weg. Dus gewoon de verbondenheid met de natuur en de vanzelfsprekendheid om mij, een onbekende, te helpen. Ja, dat is onvergetelijk. En zeker van zo'n heel klein jochie. Ja, ja. Mooi. Ja. Bijzonder wij zijn die, die touch met nature zijn we wel een beetje kwijtgeraakt hier. Dat kun je wel zeggen, ja. ja, je moet meer je best doen, zeg maar, als je het echt wil vinden. Maar het is, je hebt wel gelijk, denk ik, ja. En hoe zit het bij jou? Nou, ik wilde vroeger altijd boswachter worden. Met een papegaai op mijn schouder, weet je wel. Ja. Maar, dus ik voel me absoluut ermee verbonden. Maar ik woon ook al meer dan 30 jaar in Amsterdam. Nou, dat zegt ook wel iets over mijn contact met de natuur natuurlijk. Ja, het Vondelpark. Het Vondelpark. Mark, dat is precies. Lekker brokkie natuur. Nee, dat is het natuurlijk niet. Nee. Nee, dat is een ander uiterst inderdaad. Maar je voelde, in die reizen voelde je dus een soort van verbondenheid met de natuur. En ook zeker op Aruba en Curaçao, omdat dat zijn vulkanische, ontzettende, zeg maar, eilanden die zo oud zijn dat ik me bijna kan voorstellen, zeg maar, dat er een dino rondloopt, zeg maar. Zo, die hele oude, rauwe, scherpe, hete, ongepolijste grond daar. Dat voelt ook alsof je heel net even een stapje dichter bij echt letterlijk bij het middelpunt van de aarde bent. Het voelt ook heel spiritueel, vind ik. Puur de grond en de natuur. Dat hele, gewoon dat hele uitgebeende ervan. Dat vind ik schitterend. Schitterende plek. Wat zeg je? Spiritueel? Wat bedoel je? Ja, wat voel je dan? Spiritueel zit dan in die verbondenheid met, met de zee en die rotsen. En gewoon en met de natuur daar. Dat je daar vandaan komt of zo, of dat je daarmee verbonden bent, ook in je DNA. Ik voel me heel, ik voel me echt wel heel, heel dicht verbonden met de natuur als daar. En dat gaat heel erg vanzelf als ik daar ben, ja. Ja. Heb je dat meegekregen vanuit huis? Nee. Nou, dat spirituele wel, maar meer, dat was dan meer het christendom. Ja. Ja. Dat christendom, dat kwam, neem ik aan, vanuit je vader dan meer. Want hij kwam en mijn moeder ook. Oké, beide waren heel christelijk. Katholiek? protestants? Ja, katholiek, ja. Ja. Wat weet je daarvan? Ben je gedoopt, vormsel gedaan? Ja, alles erop en eraan. Ja, ook klarinet gespeeld in de kerk. En we gingen wekelijks. Ja, hoe was dat? Ik weet niet of ik gebruikt is, maar hoe was dat voor jou? Ik ben zelf ook katholiek gedoopt. En ja, zeker. Mm-hmm. Maar daar doe ik helemaal niks meer mee, hoor. Oké. Okay. En je hebt nu, afgelopen september heb je Goudjakhals uitgebracht. Ja. Wat kun je ons vertellen over dat boek? Wat ik kan vertellen is dat het een... de ondertitel is Songs of Freedom. Alle boeken gaan over, of alle verhalen eigenlijk in dit boek. Het is een roman in verhalen die wel met elkaar verbonden zijn allemaal. Maar ook los van elkaar goed te lezen zijn. Gaan allemaal over mensen die verblijven op een plek waar hun wortels niet liggen. En ze zoeken naar een manier om daarmee om te gaan. Dus het gaat over ontworteling, over de lange arm van de koloniale en slavernijverleden. En ook over proberen het beste te maken van je leven in moeilijkere omstandigheden. Ja, en waarom? Waar kwam het idee vandaan om dat boek te schrijven? Dat is eigenlijk begonnen met de moord op George Floyd. Ik was een science fiction roman aan het schrijven. Ik had de werkbeurs gekregen van het Letterenfonds. Dan schrijf je een plan van waar je het boek over wil schrijven. Nou, dat was science fiction. Toen gebeurde George Floyd. Zoals ik verteld heb, heb ik weinig toch meegekregen van echt van de Antilliaanse cultuur. Ik heb me ook lang heel erg, denk ik, mijn best gedaan om erbij te horen, ook bij de witte gemeenschap. Dus mijn zwarte identiteit, dat is een interessante zoektocht geweest. En eigenlijk is voor mij de moord op George Floyd is voor mij de... Toen was het voor mij zo duidelijk waar ik sta, waar mijn loyaliteit ligt, wie ik ben. Toen heb ik alles wat ik aan het geschreven had, heb ik aan de kant gelegd. En toen ben ik met die migrantenverhalen, met zwarte identiteit en migranten en vluchtelingenproblematiek te maken hadden. Ja. Hoe zag dat eruit? Met de witte cultuur daarin proberen te passen. Hoe zag dat eruit voor jou? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld literatuurwetenschappen gedaan. Dan krijg je ook voornamelijk westerse witte schrijvers en schrijfsters. Nou, ik was dan iemand, mijn vader bracht me altijd bij van, je moet als migrant, zeker als zwarte migrant, 3 keer zo hard je best doen om hetzelfde te bereiken als de gemiddelde witte persoon. Dus waar de literatuur, witte literatuurstudent 1 boek las, las ik 5. Dus ik ben ook summa cum laude afgestudeerd, allemaal hele hoge cijfers, bla bla bla. Maar ik had dus een heleboel stemmen in mijn hoofd. Van geweldige cijfers ook echt, maar niet de mijne. En dat had ook met een bepaald soort, misschien zelfs een soort schaamte nog te maken, mezelf kleiner maken dan ik eigenlijk was. Of eigenlijk ben. En dat heeft lang geduurd voordat dat zich eigenlijk is opengebroken. Ja, bij Kus is dat begonnen en bij Goudjakhals is het helemaal gekkenhuis geworden. Zo, een soort van transformatie. Ja. Ja, echt. En het voelde ook, het schrijven van Goudjakhals is zo'n ander proces dan Kus. Goudjakhals is echt een explosie. Ik heb het gewoon, een heleboel passages die ik nu achter, als ik het nu lees, denk van, ik bijna niet kan geloven dat ik het zelf heb opgeschreven. En dat zeg ik niet omdat ik mezelf nu nou zo geweldig vind, maar meer alsof je een channel aan het channelen bent geweest. Zeg maar, dat het door je heen is gegaan. En je hebt het opgeschreven. Maar het verhaal was er al. Maar, omdat die impact van de moord op George Floyd, dat is echt. Dat is zo verschrikkelijk heftig geweest. Ja. Dat heeft mezelf. Ik ben er echt letterlijk psychisch ook. Heeft dat me echt een klap gegeven. Ik ben goed hersteld hoor. Het is nu helemaal oké. Maar ik was echt even van het padje. Ja. Klinkt als een spirituele ontwaking. Ja, precies dat. Ja, zeker. Ja, toch? Ja. In het boek komen er ook bijzondere personages voorbij. Eén van ze vond ik vooral Zwarte Sjaan. Oh ja, ja, ja. Ja. Wat is het verhaal achter Zwarte Sjaan? Het verhaal achter Zwarte Sjaan. Ik woon al heel lang dicht bij de Jordaan. Ik hou van het Bargoens, het Jordanees wat daar gesproken wordt. Amsterdam Ik woon er al meer dan 30 jaar. Ik hou van die stad. En het is, ik vond het belangrijk om te laten zien dat Amsterdam, toen het groot begon te worden in de Gouden Eeuw, dat het ook begonnen is als migrantenstad. Met name in de Jordaan. Er kwamen mensen van overal heen en ver. Die hebben Amsterdam gemaakt tot wat het nu is. En Zwarte Sjaan is een hele sterke, onafhankelijk denkende, jonge, zwarte vrouw. In die tijd. En dat vond ik heel krachtig om te laten zien, ja. In de 17e eeuw. In de 17e eeuw. En dat, precies. Ja. Er zit heel veel research in. Ik bedoel, alle details zijn echt geresearched. Dus alleen Zwarte Sjaan, ja, daar, die heb ik haar binnenwereld willen schetsen. Nou, en dan moet je natuurlijk je fantasie ook gebruiken. Want er zijn natuurlijk geen dat moet je toch echt bedenken, ja, zelf verzinnen. Want wat vind je zo bijzonder aan haar verhaal? Omdat zij gewoon in een mannenwereld, en zeker als prostituee, waar natuurlijk vaak op neer werd gekeken, dat zij trots is op wie ze is en trots ook is op het werk wat ze doet. Want het is niet, het is het oudste beroep van de wereld natuurlijk, maar het heeft ook echt voor haar een duidelijke rol. Kijk, mannen zijn veel kwetsbaarder dan ze vaak voor laten doen. En zij ziet zichzelf als een soort oermoeder die haar arm ook om de mannen heen legt en zegt, kom maar hier, laat je echte zelf maar zien. Je hoeft niet stoerder te doen dan je bent. Ja, en dit is een van de verhalen uit meerdere migrantenverhalen in het boek Goudjacht. Wat betekent Goudjacht als trouwens? Nou, weet je wat, als je het goed vindt, ga ik een heel klein stukje, want het wordt in het boek, ik zal een klein stukje voorlezen. Noem ons gerust een goudjakhals. Ooit strekte ons leefgebied zich uit van het Midden-Oosten tot Myanmar, van Sri Lanka tot in Roemenië. Maar door burgeroorlogen en klimaatverandering, verstedelijking en milieuvervuiling, vluchten we in noordwestelijke richting jullie kant op. Grote oppervlaktes vermijden we. Menselijke nabijheid schuwen we niet. In de periferie van jullie dorpen en steden kun je ons vinden, waar we ons voeden met jullie afval. Dus de goudjakhals is een exoot eigenlijk, die hier niet voorkomt, maar door al die redenen die hier worden opgenoemd, ook onze kant, noordwestelijk. Nou, dat is ook wat de beweging van de migrant. Dus het is een soort geuzennaam voor de migrant, wat mij betreft. Daarom ook de voorkant als een echte gravity piece, deze jakhals, de muur. Ja. Voel jij je wel eens een goudjakhals? ja, zeker. Want ik vind alle bloedlijnen en alle verschillende kanten van me in ook zijn en. En het is 1 en 1 is 3. Dus het is een soort rauwe bodem. Dat is de jakhals, zeg maar. En het vermengt met goud. Dus ik hou van rauw en poëtisch. Nou, dat is die goudjakhals ook. Ja, ja, dus eigenlijk gaat het gewoon over jou. Ja, een stukje, tuurlijk. Want ja, dat is onvermijdelijk. Je schrijft altijd ergens ook een stukje over jezelf. Ja. Ja. Je gaf het net aan, hè, je wil eigenlijk ook zwarte verhalen vertellen. Ja. Je hebt ook Dat Wij Zongen. Ja. Heb je uitgebracht samen met Michiel van Kempen en Raoul de Jong. Klopt. Dat is een bloemlezing van allemaal verschillende Caribische auteurs. Ja. Wat is het idee daarachter? Nou, wij vonden dat een hele grote groep schrijvers eigenlijk te weinig bekend zijn in Nederland, Caribische schrijvers. En er is een hele grote, is nu een, sinds een aantal jaar een groep Caribische schrijvers die veel meer in de aandacht is komen te staan. Dus dan heb je het natuurlijk over Radna Fabias, Daphne Huisden, Raoul de Jong inmiddels natuurlijk ook. Er zijn er nog een aantal. En die hebben dan essays geschreven ter inleiding van die schrijvers, Caribische schrijvers van toen, die wij graag meer in de aandacht wilden brengen, onder de aandacht wilden brengen. Dus dat is het idee. Ja, welke vond jij het meest bijzondere? Dat Wij Zongen, dat is afkomstig uit een gedicht van een Surinaamse dichter. Mm-hmm. Wat erg, ik ben zijn naam even kwijt. Svinassi? Nee. Hij is, Dobro? Nee. Ik ben ook gisteren, maar ik weet het even niet. Ik schaam me diep. Nou, ik kom er zo wel op. Ja. Maar goed, dat was iemand die ik nog niet kende. En ik prachtige poëzie vond. En die is ingeleid door Alfred Schaffer in die bundel. Ja, nou ja, dat, ik, goed, dit is niet zo heel duidelijk omschreven, maar ik vond, dat vond ik heel bijzonder. Omdat ik het gewoon niet kende en het heel... Ik hou ervan als teksten open zijn, dat niet te veel dingen worden ingevuld. En dat doet hij heel mooi, vind ik. Ja. Wat heb jij... want je gaf net aan, van, hey, ik heb zelf ook wel een bepaalde zoektocht doorgemaakt. Mm-hmm. Heeft het schrijven of het zoeken naar deze verschillende Caribische auteurs daaraan bijgedragen? Ja. Ik ben door hun te lezen ben ik... heb ik weer duidelijk gezien hoeveel kanten je op kunt, ook met de Nederlandse taal. Want omdat... ik vind Caribische schrijvers gaan vaak wat die dan in het Nederlands schrijven. Maar ook met hun eigen taal, met Schandang of Papiaments, dat ze veel op een hele zangerige, melodische, rippische manier met taal omgaan. En als je dat met, op het Nederlands toepast, bijvoorbeeld de spoken word, dan gebeuren er hele interessante dingen in het Nederlands. Dan wordt het Nederlands een veel swingende taal dan je eigenlijk misschien in eerste instantie zou denken. Ja. Het Nederlands is eigenlijk een beetje kaal. Absoluut. Ja, ja. En die Antilliaanse of die Surinaamse context wordt het misschien wat, gaat het een beetje leven. Ja, absoluut. Ja. Bernardo Achetu, dat is de naam. Oh ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja. En door welke Caribische auteurs ben jij zelf beïnvloed? Goeie vraag. Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik zit te denken, kijk, ik echt direct heel sterk beïnvloed. Dan denk ik toch misschien Tip Berug en Boedi van Leeuwen. Ja, beide van Curaçao afkomstig, ja, hè? Ja, absoluut. En die hebben ook heel erg, met name Boedi van Leeuwen, ik hou van zijn meertaligheid. Hij kan gewoon stukken schrijven in gewoon het Nederlands en het Engels en het Spaans en het Papiaments. Het is gewoon één grote symfonie van taal. Heel erg grappig ook. En Tip Mijn Rug is... Ja, ik vind De Morgen Loeit Weer Aan... is gewoon een van mijn favoriete Nederlandstalige romans. En hij... Ja, hij kan gewoon zo... ja, gewoon... Hij kan gewoon zo goed luisteren. En heel indringend schrijven. Wie is de hedendaagse Tip Mijn Rug van Curaçao? Is die er? Nou, ik zag... er is net de Libris Longlist. Dus de Libris Literatuurprijs heb je ieder jaar. Dat is een longlist. En daar staat een boek op van een Curaçaose schrijfster. En dat heet Blauwe Sinaasappels. Blauwe Tomaten. Blauwe Tomaten. Dat is, toevallig bellen wij vandaag ook met de auteur van Blauwe Tomaten. Maar inderdaad, ja. Nou, maar ik ken het boek, ik heb het nog niet gelezen, maar ik zag het en dan dacht ik van, yes. Dat is gewoon, weet je, het leeft. Het is gewoon, er zijn fantastische Caribische kunstenaars, niet alleen in het schrijfwereld, maar in de beeldende kunst, ook hier in Nederland, maar ook daar. Het is een schatkist die nog veel wijder open kan. Ja. Een van die bijzondere Caribische auteurs is Rudy Platen. Ja. Die is natuurlijk die is bij ons in de uitzending al vaker voorbijgekomen. Maar waarom vind jij Rudy Platen zo bijzonder? Voor mij ademt alles in dit nummer ademt Caribe. Dus niet alleen de instrumenten, het ritme, de tekst. En het is muziek waar je echt als een hangmat in kunt gaan liggen en kunt dromen van. Een plek ver weg met een gevoel van saudade. Ja, ja. Rudy Platen, Nos Isla. Nos Isla, Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En in de studio praat ik met schrijver Julien Ignacio. Julien, ja. Wat, ja, het nummer Nos Isla van Lili Platen. Wat voel je als je daarnaar luistert? Nou, dan voel ik alsof er een brug geslagen wordt tussen hier en daar. Het transporteert me. Ja. Transporteert je? Ja. Die brug, vind je dat dat vaak genoeg gedaan wordt? Dat die brug gebouwd wordt, bedoel je? Ja, tussen de eilanden en hier. Ik merk aan de gemeenschap, laat ik het maar even zo zeggen, als de mensen die ik ken binnen de Antilliaanse Surinaamse gemeenschap, dat dat nog meer mag gebeuren, ja. Met name vanuit... Vanuit Nederland, want er is heel veel... wat Marluscha trouwens ook al zei toen zij hier was. Op de eilanden weten we heel veel van Nederland. En andersom, eigenlijk weinig. Ik mag samen met Alidia Wever, dat is een Arubaanse kunstenares... en Mark Omen van Evergroes... mag ik in maart meedoen aan een workshop/panelgesprek... in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In het thema is dan de week tegen racisme. Dus dan gaan we ook met name kijken naar Aruba en de doorwerking van slavernij en koloniaal verleden, hoe dat geweest is. Met onder andere Luc Alos waarschijnlijk, die daarbij komt. En de huidige generatie Arubaanse en Antilliaanse kunstenaars hier in Nederland en hoe ze dat in hun werk meenemen. Dat is ook weer een moment waarop we proberen ook weer meer die brug te slaan tussen Nederland en Aruba en ook Aruba en de eilanden onderling. Ja. Ja. In 2024, je hebt nu al een nieuw project waar je mee bezig bent. Welke andere projecten ga je allemaal oppakken? Nou, ik heb vandaag gehoord dat ik genomineerd ben voor de Amarte Boekenprijs. Dus dat is in ieder geval heel mooi. Wat is dat? Dat is een nieuwe prijs. Een boekenprijs, ja, die wordt uitgereikt aan een boek wat veel discussie, maatschappelijk debat oproept. Dat is voor de eerste keer wordt dat uitgereikt. Dus dat is altijd goed voor een boek ook, hè? Als je genomineerd wordt. Dat is in ieder geval heel fijn. En voor de rest. Gefeliciteerd trouwens. Dankjewel. Ja, ik heb het vanmiddag gehoord. Dat was echt heel. Dat is een totale verrassing. Oh, niet verwacht ook. Nee, dat is de eerste keer dat het uittrekt. Dus ik wist überhaupt niet dat die prijs er was, zeg maar. Dus, maar goed, dat is leuk. En ik ga gewoon ook een aantal workshops geven op scholen. In theater bijvoorbeeld voor Poetry Circle. En ik ga ook beginnen zo rustig aan weer met een volgend boek. Ja, ja? Heb je al een idee waar je over zou willen schrijven? Ja, nou eerlijk, het zo zeggen, het wordt in ieder geval een liefdesverhaal. En verder ga ik er niks over vertellen. Het wordt in ieder geval een interessant liefdesverhaal. Dat is het enige wat ik ga zeggen. Liefdesverhaal. Gaat er niet over uitweiden. Nee. Wat, maar elk boek wat je tot nu toe hebt geschreven, heeft tikt toch wel een thema aan. Mm-hmm. Wat zijn thema's waar jij je nu mee bezighoudt? Dingen die je nu interessant vindt? Die ik nu interessant vind, nou, dan vind ik het uitdragen en het versterken van de Caribische wereld, de Caribische kunstwereld ook, daar een onderdeel van zijn. En dat uitdragen, ook elkaar supporten daarin. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind, ik vind het heel schokkend, de verkiezingsuitslag natuurlijk. Dus ik vind het ook belangrijk om ook aandacht te blijven besteden aan migranten en vluchtelingen, om mensen die een gezicht te geven. En het niet te waken ervoor dat we niet over vluchtelingen praten als een soort groep zonder gezicht die alleen maar een bedreiging vormt. Maar dat het gaat om individuen. Dat vind ik op dit moment een wezenlijk onderwerp. En ik moet ook zeggen, de kern van Goudjak Hals zijn verhalen over twee Palestijnse broers. Er is natuurlijk ontzettend veel gezegd over dit, over het, wat er allemaal in Gaza gebeurt. Ik vind dat het kan niet meer zo zijn zoals het was. Ik vind dat daar moet nu echt een oplossing komen, want gewoon mijn hart breekt als ik denk aan wat er allemaal gebeurt. En ik wil geen extreme politieke uitspraken doen of wat dan ook. Maar ik denk gewoon, kijk, als er op dit moment, dat is al heel lang zo, als er een Palestijnse baby wordt geboren of een Israëlische baby met een, zeg maar, Israëlisch paspoort of een Palestijnse identiteit. Nou, welk kind heeft dan betere kansen op geluk, goed onderwijs, dak boven zijn hoofd, veiligheid, al die basisdingen? Nou, volgens mij heeft dat Palestijnse kind heeft daar minder kansen op. En ik denk dat dat eerst recht moet worden gezet. En dan kunnen we verder praten. En dat heeft niks te maken met links of rechts of antisemitisch of niet. Dat heeft er niets mee te maken. Het heeft gewoon te maken met basisbehoeften op menselijk niveau. Ja. Een van de liedjes die je hebt meegenomen is Redemption Song. Ja. Waarom Redemption Song van Bob Marley? Een van de dingen is dat ik heb verteld dat ik best wel wat op reis ben geweest. Bob Marley is de muziek die je werkelijk overal ter wereld echt hoort. Meer dan de Beatles en de Stones. Redemption Song brengt samen een protestlied. Gaat ook over vrijheidsdrang. Het gaat ook over slavernij en koloniaal verleden. Er komen een heleboel dingen samen die ook in Goudjak Hals het boek samenkomen. Dus ik vond dat een passend nummer. En het is gewoon een klassieker. Dus hij zit ook in de playlist van Goudjak Hals die bij het boek zit. Ja. After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs are freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. From mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption. De nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Zo. We zijn bijna aan het einde van dit uur. Jammer. Dat is snel gegaan. Ja, ik had nog wel even door willen gaan. Ja? Nou, gelukkig zit je er nog een half uur. Want na het journaal is het tijd voor luisteraarsvragen. Heb jij een vraag voor Julien? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1... of bel naar 0800 1121. Maar jij blijft gewoon gelukkig nog even zitten. Zeker. En na het nieuws van 3 uur kun je zelf nog vragen stellen over... Ja, we hebben het allemaal over gehad. Over vaderschap, over Caribisch het literaire landschap. Mm-hmm. En mocht je nog vragen hebben, laat het weten via de app of bel in. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie zoekt nog steeds naar de man die woensdagavond mensen in Londen aanviel met een bijtende stof. 12 mensen raakten daarbij gewond of zelfs verminkt, onder wie een moeder en 2 dochters. De politie vermoedt dat zij bekenden waren van de dader. De BBC meldt dat hij in 2016 in een vrachtwagen vanuit Afghanistan naar Engeland was gekomen. 2 jaar later kreeg hij vanwege een zedendelict een taakstraf. Na de aanval werd de 35-jarige man nog gezien bij een tankstation met ernstige verwondingen aan zijn gezicht. Sindsdien is hij spoorloos. Actievoerende boeren hebben verschillende grensovergangen tussen Nederland en België geblokkeerd. Het gaat om de A4 en de A16 richting Antwerpen, de A67 tussen Eindhoven en Turnhout en de A76 bij Stijn. Nederlandse en Belgische boeren hebben er hun trekkers neergezet. De afgelopen avond waren er al boerenacties in Nederlandse steden. Er stonden onder meer trekkers op de Dam in Amsterdam en bij het provinciehuis in Arnhem. Daar gingen boeren in gesprek met de Gelderse commissaris van de Koning en een gedeputeerde. Om middernacht is de transfermarkt in het Nederlandse voetbal gesloten. Op de valreep wist Heracles een nieuwe middenvelder binnen te halen. Arsjedin Rustić, die van Hellas Verona komt. Hij speelde eerder bij Groningen. Verder werd in het laatste uur bekend dat Miljan Manhoef van Vitesse vertrekt naar Stoke City in Engeland. En dat Silasso van Go Ahead Eagles teruggaat naar NEC. Eerder op de avond bleek dat de transfer van Salah Eddin van Ajax naar Twente definitief is. Ekpom blijft bij Ajax. De Amsterdammers laten hem niet naar Nottingham Forest vertrekken. En ook de transfer van Driouche van Excelsior naar PSV gaat niet door. Het weer. In het noorden en oosten kan een bui vallen. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Daarna een droge, maar overwegend grijze dag. Het wordt maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom terug bij de Nacht van Caribisch Netwerk. Vandaag hebben we een bijzondere gast in de uitzending, de auteur Julian Ignacio. Heb jij een vraag voor Julian? Nou ja, stel je vraag in via NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. We horen in ieder geval graag van je in de uitzending van de Nacht van Caribisch Netwerk. Van Caribisch Netwerk. Yes, Julian, je bent er nog. Ja, zeker. Ben je nog wakker? Ja. Ja, nee, ik ben goed uitgerust hier gekomen, dus kom erop. Gelukkig. Hey, we gaan ook even naar de eilanden. Het is namelijk carnaval op Curaçao. Heb je dat ooit meegemaakt daar? Mm-hmm. Twee keer op Aruba volgens mij en ook een keer op Curaçao, ja. Ja? Vond je het leuk? Ja. Kijk, ik ging, omdat ik in Boksel ben geboren en of wat familie van moederskant uit Brabant komt, ging ik als kind wel eens naar de Brabants carnaval. Nou, ik heb me er nooit zo verveeld. Ik vond er helemaal niks aan. En later, op de Caribe, ja, dat is een ander verhaal. En dat komt gewoon, eigenlijk de basis gewoon natuurlijk is de muziek. En de muziek, het is gewoon de zon op muziek en daar ga ik zo van aan en dan is het leuk. Want met de Nederlandse carnavalsmuziek, daar word ik gewoon bloedzaggerijder van. Dus misschien niet over. Ja, nou, een van de mensen die meestal niet te porren is voor het Nederlands carnaval, maar wel heel vaak naar de eilanden gaat om carnaval te vieren, is groot carnavalfan en erfgoeddeskundige Dionna Bennett. En Dionna Bennett is nu op Curaçao en we bellen met haar. Dionna. Giuliano. Hoe gaat het? Het gaat heel goed, dankjewel. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Iets minder warm bij ons dan bij jou. Snap ik. Ja, hier is het echt. Ja, het is heerlijk. Heerlijk warm. Ik heb gehoord dat het daar erg aan de frisse kant is, inderdaad. Daar praat ik niet over. Het is niet eerlijk. Ik stuur een beetje warmte. Ja, goed. Dat is het goed. Ja, dankjewel. Ja. Hey, hoe is het momenteel op Curaçao? Oh, het is geweldig. We zitten midden in de carnavalsperiode. We hebben feesten, er zijn verschillende evenementen. Vooral ook de jump-ins, waardoor mensen zeg maar worden opgewarmd voor de grote parades. We hebben al de eerste parade gehad, de paardenparade. De volgende die komt aankomen, de zondag komt er dan, dus de parade voor de kinderen. Dus iedereen is echt volop in de carnavalsfeer. Oh, heerlijk. En jij? Ja. Waar ben jij allemaal? Want jij bent groot carnavalfan. Ik ben inderdaad groot carnavalfan. Super, super, heel erg diep ook in de carnavalsfeer. Ik heb op 20 januari heb ik zelfs meegedaan aan de verkiezing. Alexandri Reina voor de carnavalskoningin hier op Curaçao. Ben je eerste finalist geworden. Zo, ik ben heel erg trots op. Ja, dankjewel. Dus ik zat er ook al iets eerder in. De rest van Curaçao natuurlijk ook. Maar nu is het echt gewoon als ambassadeur om alle jump-ins langs te gaan en mee te doen aan alle parades en dit soort interviews. Dat hoort er ook bij om natuurlijk ook de Curaçaose carnaval er meer zichtbaarheid te geven. En ook aan mensen te vertellen van, hey, dit is carnaval van Curaçao en zo gaat het er hier aan toe. Want wat betekent carnaval op Curaçao? Carnaval op Curaçao betekent alles. Het gaat zo diep. Het gaat over wie je bent, onze identiteit. Het gaat over hoe diep je roots gaan, maar ook over hoe het is overgedragen van generatie op generatie. Hoe je ziet dat verschillende tantes, moeders, ooms, iedereen die doet hier mee aan carnaval. Je kan bijna niet anders. Het mooiste ook wat ik hieraan vind is dat je verschillende gemeenschappen hebt van de bijna meer dan 50 nationaliteiten hier op Curaçao. En tijdens carnaval komen die ook allemaal samen. Er wordt eten en drinken gedeeld, parasol wordt gedeeld, alles. Dus, en dat is ook mijn boodschap, vooral ook tijdens de verkiezing. Dat je tijdens carnaval hier op Curaçao echt de verbinding kan zien en voelen tussen de groepen en de gemeenschappen. En dat het eigenlijk, dat carnaval eigenlijk als instrument gebruikt kan worden om niet alleen tijdens carnaval te zorgen voor de verbinding, maar ook buiten de carnavalsperiode. Dus iedereen is echt, ja, het betekent echt heel veel. Het gaat heel diep. Zijn er heel veel Nederlanders daar die meedoen? De Nederlanders in de groepen die vallen wel mee. Dan heb ik het specifiek over de witte Nederlanders. Mm-hmm. De groepen valt het mee. Je hebt inderdaad wel hier en daar Nederlanders die meedoen aan de carnavalsgroepen. Maar ik bedoel Nederlanders zoals jij, hè? Oh, je bent Nederland. Oké, dus Nederland zoals ik. Ja, goed dat je het zegt. Ja, want zo zie je maar. En dat is dus het lastige. Het is goed dat je hierover begint. Want aan de ene kant voel ik me Nederlander. En aan de andere kant voel ik me ook gewoon Curaçaoënaar. En ik heb eigenlijk altijd tussen die twee verschillende werelden geleefd. En ik probeer eigenlijk nog steeds een beetje mijn draai te vinden. Van oké, wanneer ben ik inderdaad Nederlander? Geboren en getogen in Nederland. Maar ook, zeg maar, Curaçao. Gewoon Curaçaoënaar die diepe, diepe verbinding voelt met haar roots en ook de taal en de cultuur en alles daaromheen. Zoals je zelf weet ook, in mijn werk representeer ik altijd Curaçao om de geschiedenis op de juiste manier naar voren te brengen. Om het ook de representatie en erkenning te geven die het verdient. In musea, geschiedenis, erfgoed, overal. Dus ja, dit is altijd de twee werelden waarin ik leef. Maar ja, zoals ik, die heb je wel. Alleen, ja, het is een beetje zoeken ook. Want dan denk je van, oké, Nederlanders zoals ik. Maar hoe herken je die? Welke taal spreekt Nederlanders zoals ik? Of ben ik dan toch weer Curaçao? Dus het gaat alle kanten op. Mm-hmm. Maar in ieder geval, heel veel mensen van verschillende nationaliteiten, verschillende gemeenschappen doen mee aan carnaval. Ja. Carnaval is niet alleen maar feest, heb ik begrepen. Nee, carnaval is niet alleen maar feest. En dat is het mooie. En ik denk dat overal is dat zo, bij elke carnavalsviering. Al is het in Brabant, in Nederland of Curaçao. Het is veel meer dan alleen maar een feest. En dat zei ik net ook al. Het gaat echt om, zeg maar, wat het mooie ook is tijdens carnaval, is dat je gesprekken waar je eigenlijk niet vaak over praat, of gevoelige gesprekken, tijdens carnaval kan je daarover praten. En dan wordt het misschien verwikkeld in een tumba, een lied die gezongen wordt. Of je kan gewoon tijdens dat je de parades aan het kijken bent, omdat iedereen dus in die heerlijke sfeer zit, kan je met elkaar praten over onderwerpen waar je eigenlijk meestal niet met elkaar over praat. Dus het is en meer dan een feest, en het is echt een culturele traditie die echt heel erg diep geborgen zit in het bloed en de harten van alle verschillende gemeenschappen op Curaçao, maar vooral ook voor de Afro-Curaçaoënaars. Dionna, dank je wel. Heel veel plezier de aankomende periode. Dank je wel. Gaat zeker lukken. Komt helemaal goed. Geniet ervan. Yes, dank je wel. Jullie ook bedankt. En veel sterkte in de kou. En nogmaals heel veel warmte vanuit Curaçao. Gaat lukken. Geniet ervan, hè? Yes, not. Mooi. Graag gedaan. Doei. Best kom. Ja, dat stond eraan. Ja, zo voelt het wel, hè? Ja. Ze was gewoon een beetje aan het pesten. Ja, nou goed, zou ik ook doen. Toch? Ja. Ja, nee. Oh, heerlijk. Ja, het is, ik heb het nooit meegemaakt. Oh, ja, dat moet, ja, of moet. Ja, ik zou het je wel aanhouden. Ja? Ja, ja, ja, het is gewoon. Ja, het is niet te beschrijven. Het is hetzelfde eigenlijk als je, zeg maar, nooit verliefd bent geweest. Hoe ga je aan iemand uitleggen wat het is? Je moet het gewoon een keer meemaken. Ze had het over die Afro-Caribische identiteit. Ja. Ja, want ik denk dat zij, ja, Curaçao is natuurlijk, heeft dat heel sterk. Op Aruba heb je meer dat, in San Nicolas heb je ook een sterk. Dus dan, dat voelt, in San Nicolas voelt het een beetje als het carnaval op Curaçao. In Aruba. Ja. Het is hoe kijk jij daarnaar, naar die, dat het carnaval verbonden is met die Afro-Caribische identiteit? Heb je dat zelf ook ervaren toen je het hebt meegemaakt? Ja, nou, met name de tamboe. Dat is al. Ja, die muziek is echt. Dat is ook echt protest. Dat is gewoon uit de slavernijtijd. En dat is ook. Maar die wordt ook heel veel op Curaçao met name gespeeld. Ook in carnavalstijd. Dus dat is heel. Dat gaat inderdaad heel diep ook in de tijd. Ja. Heb je wat met tamboe, de Curaçaose muziek? Heb je daar veel mee? Nou, kijk, ik zal eerlijk zijn, het is niet iets wat ik iedere dag thuis opzet of zo. Maar als je daar het carnaval viert en als ik daar bij familie ben rond die tijd, dan is dat gewoon heel dominant aanwezig. En is het fantastisch. Dan is het precies wat het moet zijn op die plek op dat moment. Ja, helemaal. Ja. Geef dat ook door aan je kinderen? Nou ja, dat zou ik dan doen als ik ze mee zou nemen naar carnaval. Ja, maar het is niet dat het rond de tafel zit. Kom, papa gaat zijn verhaal vertellen. Nee, dat moet ik eerlijk zijn. Nee. Maar we spelen het wel eens thuis. En ze weten volgens mij wel een beetje wat het is. Ze hebben wel een beetje een idee. Ze hebben een beetje een idee, ja zeker. Ja. Ja. Hey, maar jij bent natuurlijk ook veel wezen reizen. Ja. Neem ons mee naar een van je meest bijzondere reizen of bestemmingen. God, dat is zoveel. Ja, ik, Japan heeft heel veel indruk gemaakt, omdat het oog voor detail in die cultuur is echt weergaloos. Dat zie je. Ik weet niet, waar ik hier aan het eten ergens. Dat was lunch en dan krijg je zo'n hele mooie hout kistje. En dat doe je dan open en er zitten dan 8 gerechten in. En die zijn allemaal opgemaakt op manier dat ze eruit zien als allemaal verschillende bloemen, verschillende kleuren en ook zo de textuur ook zo uitgesneden. Dus het is bijna, ja, alles is bijna kunst of zo wat je om je heen ziet. Dus door dat oog voor detail, dat vond ik heel bijzonder aan Japan. En zo zei, ja, god, ze zijn, nou, ik heb India natuurlijk verteld. Ja, het is zo, dit Ghana, die Fort Helmina vond ik heel erg indrukwekkend. Ik mocht in Libanon ben ik geweest. Dat is dan een stukje wat een moeilijkere geschiedenis. Toen ben ik ook in Sabra en Shatila geweest. Dat zijn Palestijnse kampen. Daar is ook een verhaal ontstaan. Australië. Australië is ook. Mijn zus was daar ook. Die is toen ziek geworden. Dus een tijdje heb ik voor mijn zus gezorgd daar. En onze band is sindsdien onverwoestbaar. Dus ja, dat kan een reis ook doen. Dat als je ver weg bent en een dierbare persoon, een geliefde, die familielid, die kwetsbaar is op zo'n moment. En dat je dus voor elkaar kunt zijn, zo ver weg en samen weer ook zo rustig aan weer terug kunt gaan en dat het weer goed komt. Dat is wel heel goed voor onze band geweest. Ja. Dus dat was ook heel bijzonder. En waarom is reizen zo bijzonder? Waarom reis jij zoveel? Ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat er achter de horizon ligt. Het zit ook gewoon in het feit dat ik letterlijk heel veel verschillende plekken kom door mijn familie, door de bloedlijnen. En ik hou ervan om. Ik ben heel nieuwsgierig en ik hou ervan om dingen los te laten. Dus weet je wel, dat je gewoon ergens induikt, dus gewoon echt een enkeltje koopt, ergens naartoe gaat en niet weet wanneer je terugkomt. Dat vind ik empowering. Je kan gewoon contact houden met je vrienden, maar. Ja, de wereld is zo'n mooie grote plek. Je leeft maar één keer. Ik wil het gewoon proeven en ruiken. Leven is een soort vrucht. En die wil ik gewoon opeten. Ja. Ja. En kan je dat niet uit boeken halen? Nou, dat kan ook. Maar dat doe je met ook films? Ja, natuurlijk. Maar je weet zelf toch dat, laat ik zeggen, een documentaire kijken over, ik zeg maar wat, Libanon, ik zeg maar, het is wat anders dan daar zelf naartoe gaan, toch? Dat is een andere soort ervaring. Je wil het voelen? Ja. Ja, ja, ik wil het. Ja, zeker. Ja. Ga je dan ook helemaal op in zo'n cultuur als je er bent? Of kijk je dan vanaf de zijlijn een beetje als observant? Ik denk dat het een heen en weer beweging is. Dus soms even erin en dan weer. Het is een ademende beweging. Want kijk, je moet ergens wel langere tijd zijn voordat je echt een beetje in die plek zakt. Dat gaat niet als je 2 weken ergens bent, dat kan niet. Dus dan ben je ergens ben je natuurlijk ook wel een beetje een observant. Maar je kunt wel bijvoorbeeld door dans, waar je dus die taalbarrière voor, dan kun je heel close voelen met mensen die ja, gewoon uit een hele andere cultuur komen, maar dat je gewoon wel elkaar op die manier kunt vinden. Ja, ja, geeft het je een dieper begrip van de mensheid? Om de, van samenlevingen, de mensheid, ja, als je reist? Ja, zeker. En dat je, ja, ik vind gewoon de verschillende keukens ook. Ja, gewoon hoe mensen met elkaar omgaan, de muziek die ze luisteren, de landschappen. Het is, ja, ik kan daar geen genoeg van krijgen. Nee. Nee. En nu zit je in Amsterdam. Ja. Wat maakt Amsterdam zo bijzonder voor jou? Omdat het de stad is met de meeste verschillende nationaliteiten op één plek, hè? Volgens mij 187 zijn het er inmiddels. Dat is echt uniek in de wereld. Dus dat trekt mij heel erg aan Amsterdam. Dat je gewoon, ja, de wereld is eigenlijk, staat op je stoep. Dus in die zin kun je het ook, hoef je niet per se naar de andere kant van de wereld te reizen. Dat is wel zo. Om, de wereld komt ook naar je toe in Amsterdam. En dat vind ik verrijkend. Ja. Ga jij op in het culturele leven van Amsterdam, het literaire leven van Amsterdam? Ben je daar onderdeel van? Of ben je meer iemand die lekker thuis zit en geniet van? Ik ben er wel steeds meer onderdeel van aan het worden. Ja, ik was Felix de Roy. Heb je die op dat meegekregen? Felix de Roy, de Curaçaose. Alles kunnen eigenlijk. Die had een overzichtstentoonstelling in AI. Ja. En in Stedelijk. Ja. En er waren natuurlijk openingen. Er waren twee openingen. En ik weet niet, was jij daar toevallig bij? Nee, helaas niet. Ik wilde wel. Je was vast, stond vast op de gastlijst. Ja, ik kon niet, helaas. Ach, nou, dat was heel bijzonder om mee te maken. Omdat je daar echt zag hoe how vibrant the Caribbean scene is. Uit heel Nederland kwamen ze. En ja, dat is wat ik zei. Er is een schatkist ook aan talent. Nou, dat, op die twee avonden was dat overduidelijk hoeveel talent er was. En hoe, maar mensen gaan op zo'n fijne manier met elkaar om. Ik heb het ook echt anders meegemaakt bij, zeg maar, Porsche, beetje kunstfeestjes. Dat iedereen heel gewichtig loopt te doen. En weet je wel, maar dat was daar totaal niet. Het is meer van Felix, het was zijn opening, het was zijn feestje, zeg maar. Maar zijn overwinning was de overwinning voor ons allemaal. En dat geloof ik dat heel belangrijk is. Dat je zo ook elkaar, zeker binnen de Caribische kunstgemeenschap, dat we elkaar ook supporten. Want ik heb met dit boek, moet ik heel eerlijk zeggen, met Goudjack Hals ook wel een aantal keer momenten gehad dat ik zag van in de witte media, dat er de intenties zijn goed, maar er zijn ook een aantal blinde vlekken of zo. Alsof ik weet het niet. Er is een bepaald soort manier van met kunst omgaan of zo. Of over een bepaalde manier van, ook van kunst maken. Die dan, als het anders gaat, dat niet de aandacht krijgt die het verdient, denk ik. Ja, dat is, ik vind het belangrijk dat we als Caribische kunstgemeenschap ook samen optrekken om te laten zien van, hey, er zijn andere manieren om de dingen te maken en te doen. En wij, ons podium is net zo belangrijk als jullie podium. Ja. Voel je je wel eens onzichtbaar in dat witte literaire landschap? Niet onzichtbaar, maar wel, hoe moet ik dat zeggen? Dat ik er niet echt in thuis hoor, maar dat daar kies ik ook zelf voor. Ik wil er ook in die zin niet in thuis horen. Maar ik wel echt een vreemde etende bijt, laat ik het even zo zeggen. Ja, ja, want ja. Je weet heel veel. Je hebt literatuurwetenschappen gestudeerd. Mm-hmm. Je boeken zitten, je boekenkast zit volgens mij vol met van alles en nog wat. Ja, met de meest prestigieuze schrijvers uit het landschap. Maar mm-hmm. je voelt je er niet in thuis. Nou, ik voel me er inmiddels anders in thuis dan eerst. Ik met wat meer distantie en ook van, hey, oké, dit is, het heeft me beïnvloed. Maar ik kan het ook weer loslaten. Ik heb een keuze. Het is niet dat het mij bepaalt. Ja. Dus, ja. Daarnaast ben je ook theatermaker. Ja. Wat kun je ons daarover vertellen? Nou, ik heb een theatergroep opgericht samen met met Talouja Schwab en Myrna Verstegen. Dat is al een aantal jaar geleden. Toen hebben we een aantal keren een toneelstuk, onder andere door mij zelf geschreven, hebben we opgevoerd. Wat het mij geleerd heeft als schrijver is om dialogen, goede, betere dialogen te schrijven. Ja, het theater is gewoon een hele mooie kunstvorm ook. En wellicht dat ik daar in de toekomst wel weer iets meer mee ga doen. Ja. Ja, want waarom vind jij theater zo'n mooie kunstvorm? Omdat het zich heel erg in het moment afspeelt. Dus een boek is natuurlijk iets wat je in je eentje schrijft, zeg maar, min of meer. En dat achteraf, dat je dan dat leesproces ingaat als lezer. Maar een theaterstuk is echt, als lezer maak je het mee op het moment zelf. En de spelers doen ook wat ze doen op het moment zelf. Dat is een andere interactie dan tussen een lezer en een schrijver. Ja. Duidelijk. We hebben het net natuurlijk over carnaval gehad. Ja. Een van de nummers die jij hebt gekozen is ook een carnavalnummer. Zeker. Je begint gelijk te lachen. Ja, hebben jullie de taal gevonden? Hebben jullie? Ja, ook is het ook die geweldig, hebben we gevonden. Oh, geweldig, ja. Ja, wij hadden in Amsterdam afgelopen weekend een Caribbean Bacchanal Jump-in feestje in de Vondelbunker, midden in het Vondelpark. En daar kwam dit nummer ook voorbij. En dit is de carnaval spirit. Gewoon heerlijk, ja. Je begint ineens helemaal te stralen als je het erover hebt. Ja, het is heerlijk. Het is gewoon, wat ik zei, de zon op muziek. Alles even gewoon vergeten. Uit je hoofd, in je lijf en overgave. The towel going, see them Juve morning with the towel going. Your daddy and your mommy, everybody jamming, Aruba jamming. Juve morning with the towel going. Your daddy and your mommy, everybody jamming. I will buy jamming. Zo, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk op NPO Radio 1. Met Julien Ignacio in de uitzending. Ja. Anderhalf uur zit erop. Mm-hmm. Het is voorbij gevlogen. Het is echt voorbij gevlogen. Ja. Julien, jij bent auteur. Je weet heel veel ook over Caribische schrijvers. Hoe vind jij dat het er momenteel voor staat... met betrekking tot schrijverschap op de eilanden? Laat ik het zo zeggen, ik heb meer ervaring, recente ervaring met Suriname. Daar ben ik in de zomer voor het eerst geweest. Wat ik daar heb gezien is dat de infrastructuur... als het gaat om uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken, beperkt is. Ook qua financiële middelen. En ik heb de indruk dat dat op de eilanden ook zo is. Ook omdat je daar meer ook... de orale cultuur hebt en dat mensen een leescultuur, die is er wel, maar die is klein. Mensen zijn het gewoon niet zo gewend. Mensen vertellen verhalen op een andere manier. En dat vind ik ook mooi. Dat vind ik ook helemaal niet dat je dat zou moeten veranderen per se of zo. Maar het zou mooi zijn als het wat meer naast elkaar kan staan. Dat het niet een of-of verhaal, maar dat het en-en is. Dus ik denk dat de link daardoor, de brug met Nederland, nog belangrijk blijft. Ook omdat Nederland gewoon meer ervaring heeft en ook meer financiële middelen om de eilanden en ook Suriname daarin te ondersteunen. Ik vind dat met Nederland dat ook moet blijven doen. Ja. Want welke verhalen zou je willen lezen van schrijvers op de eilanden? Wat lijkt jou mooi of interessant? Nou, ik vind zelf, zeg maar, de... hoeft niet, spoken word vind ik een mooie term, omdat het gaat om een mengeling tussen gesproken en geschreven tekst. Dus spoken word is een tekst die je zowel op het blad, zeg maar, gewoon kunt lezen, maar ook als je hem, zeg maar, live performt, dat er dan iets anders gebeurt. Dat het echt meer bijna een soort, ja, een verhaal is wat dus meer gesproken taal is. Dus die mengvorm, ik denk dat dat de toekomst is ook van de literatuur en dat dat op de Cariben al een beetje aan de gang is. Ja. Dus zij lopen voor? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Met qua spoken word. Ja, ja, maar sowieso in de spoken world wereld. Ik denk dat die, daar gaan we nog veel meer van zien. Ook in de serieuze literatuurwereld, ja. Ja, is dat iets waar jij veel mee bezig had, spoken word? Steeds meer. Ik heb een aantal passages in het boek. Ik kan wel een klein stukje. Dat is misschien wel interessant. Dan heb je een beetje een indruk. Even kijken hoor. Dan ga ik hier naartoe. Even iets zoeken. Waar ben ik? Je bent op zoek. Ja. Ik ben op zoek. Ja, ik vind hem hier. Dat is Arnold. Dan ga ik toch even een andere doen die meer van toepassing. Ja, ik heb hem gevonden. Wees gegroet, mijn kind, in de naam van moeder aarde, de liefde van de maan en de gemeenschap van het heilige sterrenlicht. Amen. Overleef is de game, 63 de code, de A10 onderdoor en je bent zo in dit ghetto park. Hier op dit bankje bij het Pierenbad, met de mozaïeke draak op de geglazuurde bodem. Kill or be killed, gekrast in de rugleuning met de shank van een drill rapper in pitbull smoking. Maak ik me klaar straks voor de nacht, droom ik over outlaws, born to run, rondom mijn openluchtbed. Dat is, ja, dit is voor mij een zo'n combinatie van oraal en geschreven, gemixt. Ja. Mooi. Ja, ik ben er blij mee. Volgens mij klopt die. Ja, dat volgens mij, ja, ik weet niet. Volgens mij klopt het. Ja. Ja, waarom klopt het? Dat is gewoon een combinatie van, zeg maar, de inhoud en de vorm past bij elkaar. Het is heel ritmisch. Het gaat volgens mij ook echt ergens over inhoudelijk. Volgens mij vallen al die elementen mooi samen hier. Ja. Mooi. We zijn eigenlijk aan het einde gekomen van ons gesprek. Hoe vond je het om in de nacht hier over, ja, het Caribisch, over alle aspecten van Caribisch zijn te praten? Ik vond het, het smaakt naar meer. Het smaakt naar meer. Ik vind het heel, ik vond het heel fijn Verrassend ook, heb ik je ook aangegeven. Sommige vragen waren veel persoonlijker dan ik had verwacht. Dus ik heb me op sommige momenten ook kwetsbaar gevoeld daarin. Maar ik geloof in kwetsbaarheid. Ook als het ook weer gaat om contact leggen en ook met het publiek en de luisteraar. Kwetsbaarheid is denk ik. In kwetsbaarheid denk ik dat we elkaar vaak het eerlijkste en het meest authentiek ben als mens. Ook. Ja. Die zoektocht naar Caribisch zijn gaat ook door, hè, voor jou? Ja, ja, die zal ik nooit stoppen. En dat vind ik ook mooi. Dat hoeft ook niet te stoppen. Nee. Nee, nee. Dank je wel. Een fijne reis naar huis in ieder geval. Dank je wel. In de VPRO-podcastserie Latin Impact gaat Nina Jurna op zoek naar de meest indringende songs van Zuid-Amerika. Hoe klinkt het leven op dat continent door in de bossa nova of Latin jazz, cumbia, reggaeton of salsa en in muziek uit Suriname, Curaçao of Mexico? Elke aflevering ontleedt Nina samen met de gast een nummer uit een van de muziekstijlen en landen en plaatst het in de maatschappelijke en sociaal-historische context. In aflevering 3 spreekt Nina Jurna met de componist en theatermaker Ferdon Chatelain en kunstenaar, fotograaf en filmmaker Kevin Osepa. Veel plezier. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. Welkom bij Latin Impact, een podcast over Latijns-Amerikaanse muziek. Muziek met een lading, muziek met een boodschap. Muziek die ons iets zegt over het land. Waar staat het land en welke rol speelt muziek bijvoorbeeld bij maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe komen verleden en heden samen via de muziek en hoe werkt dat door? Vandaag gaan we een beetje meer richting de Cariben. We gaan naar Curaçao, een eiland met een brede muziektraditie. Denk aan de tamboe, de tumba, música di zumbi, daar gaat het vandaag vooral over. Maar ook merengue, salsa, hoor je ook veel op de eilanden. Mijn gast vandaag is Kevin Osepa, beeldend kunstenaar, multidisciplinair zou ik zeggen. Veel met film, fotografie, om zijn verhaal te vertellen. Hallo Kevin, welkom. Hi, dankjewel. Ik zei multidisciplinair, klopt dat een beetje? Want je doet heel veel film, fotografie. Klopt. Ja, ik denk, ja, verhalen vertellen vind ik toch heel boeiend. En dat doe ik door middel van fotografie, maar dat kan ook in de vorm van film. En als we het over film hebben, kan het heel breed zijn. Dus het kan ook gewoon dat ik videowerken gebruik in een installatie. Maar het kan ook film op een doek zijn met een begin, een middenstuk en een einde. Dus het is veel breed. Maar ik denk, mijn kunstenaarschap bestaat uit verhalen vertellen. En is er een bepaald centraal thema in de verhalen die jij wil vertellen? Ja, het is wel. Heel vaak initiëren mijn werken vanuit een hele persoonlijke plek. Maar ik probeer altijd uit te zoomen en kijken naar, zeg maar, de bredere identiteit. Zelf ben ik op Curaçao geboren, dus dat is een van mijn grootste inspiratiebron. Dus ik kijk heel erg naar Afro-Caribische identiteit. En wat de elementen zijn die dat vormt. En de laatste tijd speelt toch wel het spiritualiteit van het eiland een grote rol binnen mijn werk. Ik ben heel erg benieuwd hoe mensen met het magisch denken gebruiken om met elkaar te communiceren. Ik zie bijvoorbeeld een beschermingsritueel als een manier dat iemand tegen een ander zegt van ik hou van jou, want ik wil jou beschermen. Dat zijn uitingen die heel beeldend kunnen zijn. Dus ik probeer die altijd te vertalen naar een werk. Ik zag ook een mooie expositie die jij ook hebt gedaan, waarbij blauwsel ook een rol speelt. Hè? Het blauwsel is eigenlijk ook. Ja, vertel eens ook maar wat blauwsel is, voor mensen die dat niet weten. Ja. Ik ken het tenminste als blauwsel, ik weet niet hoe jij het noemt. Ja, ik noem het ook blauwsel en dat komt vaker voor in mijn werk. En blauwsel is eigenlijk een oud wasmiddel voor witte kleren. Het is zo'n klein blauw blokje en ze voeg je aan het water toe om witte kleren mee te wassen. Maar op de Antillen gebruiken ze dat en ook delen van Suriname, ook delen van Zuid-Amerika. Voor beschermingsrituelen. Dus ze smeren een heel klein beetje van dat blauw op baby's bijvoorbeeld, om die te beschermen tegen het boze oog. Maar oudere mensen doen dat ook als ze ergens naartoe gaan waar heel veel mensen naar jou gaan kijken. En wat ik daar interessant aan vind is dat het een product die nog steeds wordt gemaakt. Tegenwoordig heb je bleekmiddel en dat soort dingen. Dus blauwsel is overbodig geworden voor klerenwassen. Maar je ziet dat er toch een soort van economisch wordt het in stand gehouden door juist mensen die dat gebruiken voor rituelen. Dus een hele andere soort betekenis geven eraan. En dat vind ik toch wel een ja, een heel mooi symbool voor ja, een bepaald soort veerkracht van rituelen die toch door de tijden heen zijn blijven bestaan. Als je kijkt naar afro-spiritualiteit is het heel vaak ook heel ondergronds. Het is heel ondergedoken, dus er zit toch een bepaald soort, ja, ik noem het soms geheimzinnigheid, maar het is ook een soort bescheidenheid. Dus het mag gebeuren, maar het moet wel zeg maar ondergronds. En dat heeft ook een soort verbinding met het koloniaal verleden, wat ik ook heel interessant vind. Maar heeft dat er dan mee te maken dat mensen zeg maar, zich niet mochten uiten? Bijvoorbeeld slaafgemaakt, dat ze ook bepaalde rituelen, maar ook muziek, dat dat verborgen moest zijn? Ja, klopt. Ja, niet alleen tot slaafgemaakte, maar later ook. Weet je, dat je ook tot in de jaren 60 bijvoorbeeld bepaalde muzieksoorten of bepaalde instrumenten werden verboden door de katholieke kerk. Maar dat was ook met alle spirituele uitingen die vanuit Afrika zijn gekomen, waren ook allemaal verboden. Waardoor heel veel van deze rituelen heel erg binnenshuis of ondergedoken zijn. Mensen moesten allerlei manieren maken om die toch te kunnen uitoefenen. En je ziet heel veel voorbeelden van bijvoorbeeld het blauwsel waar we het hebben. Dat je dan onder een voet steekt, dus dat het op een niet zichtbare plek is. Maar ook bijvoorbeeld heel veel katholieke beelden die dan staan voor Afrikaanse goden. Dus mensen hebben een bepaald beeld van Maria in hun huis. Maar het heeft niks te maken met het katholieke Maria, maar een heel ander soort deity vanuit Afrika. En dat vind ik ook heel interessant, dat tot de dag van vandaag dat je dat ziet. Welke rol speelt muziek daar dan bij, van de eilanden bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld ook in jouw werk? Ja, muziek speelt toch wel een heel groot rol. Dat is ook echt een herkenningspunt. Het zit ook heel erg in de instrumenten die worden gebruikt. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in instrumenten die door de jaren heen, hoe die zijn vervormd. Ook inheemse instrumenten, heel veel dingen die, waar mensen bijvoorbeeld op blazen. Maar ook instrumenten die dan zijn geïmporteerd. Dat vind ik altijd interessant om te onderzoeken en kijken als ik met bepaalde thema's, als het gaat over echte inheemse bevolking, de Kaiketio's. Wat voor instrumenten zou ik dat gebruiken om te ondersteunen bijvoorbeeld. En dat was heel erg belangrijk in mijn nieuwste film, La Última Ascensión. Maar bij Watamula bijvoorbeeld had je ook geluiden van de muziek die Zumbi. Wat ik ook heel interessant vind. De Binta-instrument bijvoorbeeld. Dus dat probeer ik ook allemaal in te zetten om te vertellen. En ook heel vaak om een sfeer te creëren, want dat is ook heel belangrijk. Weet je, hoe geesten zich bewegen of hoe magie bestaat op Curaçao is niet zoals wij bijvoorbeeld in Hollywood zien. Weet je wel, het is heel specifiek en ik denk dat muziek daar heel goed aan bij kan dragen. Wat is muziek die Zumbi? Ik bel met Vernon Chatline. Het is een hele oude muziekstijl. Die eigenlijk bijna niet meer wordt bespeeld of gepraktiseerd. En de instrumenten ook niet. Er zijn maar een paar mensen die de instrumenten nog bespelen en weten te maken. Ik mag met trots zeggen dat ik één van die mensen ben nu. Ik ben geworden door mijn onderzoek die ik heb gedaan tijdens corona, 2020. En het was een hele fijne ervaring. En er is al zoveel mogelijk. En het is zo rijk aan cultuur, zo rijk aan connecties. Ook met de Cariben en ook West-Afrika natuurlijk. Weet je, dat ook erbij. Dus er is nog heel veel meer om eruit te halen. En op de achtergrond horen we nu de Benta. Curaçao is een instrument, maar van Afrikaanse afkomst. En het is eigenlijk de hoofdinstrument in de muziek die Zumbi-ensemble. En met de Binta speel je dan de melodie. Zeg maar, alle melodieën worden met de Binta gespeeld. En dan heb je de Tambu Grandi, dat is de grote trommel. En die begeleidt de Binta, de melodie dan. Die geeft dan de ritme aan, maar ook verschillende aanvullingen. En de begeleiding is een beetje rondom de melodie heen. Okay. En dan heb je nog twee andere instrumenten. Een triangel. Triangel. Een wiri. Een wiri is een soort ijzeren rasp. En dan een, wat je noemt, wij noemen het een matrimoniaal. En dat is eigenlijk een soort sistrum instrument. Maar het is een sistrum voor je op je schoot. Of op een tafel die je kan bespelen. En dan heb je allemaal belletjes eroverheen. Of deksels, namelijk van tin plates, zeg maar. Tin plates, en daar speel je gewoon op je schoot mee. Een soort van schutinstrument. Dus dat is eigenlijk een hele primitieve opstelling. En ik heb ook een marimbula erbij, een soort duimpiano, grote duimpiano. Maar ja, vandaar dat ik ook dit... is echt heel kenmerkend van de muziek die Zumbi, zeg maar, qua sound. Oh. Thank you. Welke rol heeft deze muziek, hè, die Musica di Zombie, op Curaçao? Want jij gebruikt dan in films, het heeft iets spiritueels. Ja, wat is de rol, de positie nog van deze muziek? Wordt het nog gespeeld of is het zeg maar aan het verdwijnen? Ja, ik zie wel dat het echt aan het verdwijnen is. Het wordt echt heel erg gezien als erfgoed. Dus niet zozeer Musique du Zombie. Er zijn geen feesten waar mensen bijvoorbeeld feesten met Musique du Zombie. Je hebt wel heel veel hedendaagse muziekmakers die Musique du Zombie als sample gebruiken om daarop verder willen bouwen. En wat ik heel interessant vind. Maar ik kan het wel echt zeggen dat het echt erfgoed is geworden. Dus niet zozeer dat het aan het verdwijnen is, want er is een enorm respect ervoor. Maar het wordt wel niet gezien als iets van nu. Maar het wordt wel interessant voor mij persoonlijk op het moment dat ik zie dat muzikanten van nu daar iets mee proberen te doen. Dat is toch wel deel van niet onze identiteit van nu, maar ook gewoon van vroeger. En het is ook, zegt ook heel erg iets van onze voorouders. Een van die muzikanten die dat doet, dat is Vernon Chatelain. Klopt. Wie is hij? Een muzikant van Curaçao, uit Curaçao, die in Nederland muziek maakt tegenwoordig. Die gebruikt ook heel veel historische verhalen om in zijn muziek te verwerken. Maar ook Musique du Zombie speelt een heel grote rol. De instrumenten, die heeft ook heel veel kennis. Dus via zijn muziek probeert hij ook heel veel kennis over te dragen. Musique du Zombie is zeker gegrond en begonnen tijdens de slavernijperiode. Toen waren ze al mee bezig. Het heeft een soort van zijn hoogste tijd gehad tussen afschaffing tot aan de jaren 50 ongeveer van de vorige eeuw. En we noemen het Musique du Zombie. Er zijn verschillende verhalen waarom het zo heet. Het heeft te maken met geesten, zombieën of niet. Eén verhaal is dan dat de slaveneigenaar, de Chon, die woonde hoog op de bergen meestal en in een landhuis. En daarin, in de nacht, toen onze slaven klaar waren met hun werk, gingen ze dan muziek maken. En dat kwam met vlagen met de wind mee. Maar je zag niks. Je kon niks zien, het was helemaal donker op die plantages. En toen ging hij naar de huisslaaf. Die kende, die wist wel Papiamento of Gene, de taal. En die vroeg, oké, wat zijn ze dan aan het doen? Want ik zie niks. Zijn het geesten? En ja, natuurlijk, de huisslaaf die wist er wel van. Maar die zei, ja, inderdaad, het zijn geesten. En vandaar is het zo ontstaan, het Musique du Zombie is gaan eten. Dus zelfs de benaming, wat we nu gebruiken ervoor, komt uit koloniale context. Het heeft een koloniale lading. Het is niet de naam die de mensen die het daadwerkelijk maakten, het noemden. Daar zijn er ook een paar namen voor. De echte naam van de muziek, die zombie, quote-unquote, is de Conjunto Alegre. En Conjunto is ensemble en Alegre betekent blijdschap, vrolijk, gelukkigheid, Alegre, gezellige ensemble, letterlijk. Dus het was een en al feest, het was gewoon feestmuziek. En ook het moment van om te connecteren en even connecten met je voorouders. Weet je, het was ook even het moment om ook alle pijn en weet je, lijden af te zingen, van je af te zingen. En te dansen en te spelen. Maar het was ook een tijd van vertier, van liefde tussen onderling, weet je. Wat nog eigen was voor de Afrikaanse tot slavenmaat, ja. Ik vond het toch wel belangrijk om geest van het eiland te laten voelen. Voor mij is dat, ja, naar mijn mening, toch wel vanuit de Binta-muziek. Dat je dat wel echt, de Binta-muziek, de muziek die zombie, dat je dat echt kan voelen. Dus het was voor mij echt een no-brainer om Binta te gebruiken. Ook omdat het een erfgoed is. Los van het feit dat het dat spirituele met zich meedraagt, is het ook erfgoed. Dus hoe kan ik daarop verder bouwen als hedendaagse maker? We gaan een nummer beluisteren van Vernon Chatelain. Het is nieuw werk van hem. Zullen we eerst luisteren en dat we dan daarna verder praten over waar dit nummer over gaat of wat jij erin gehoord hebt ook. Ja, mooi. Angreu di Ulanda, Cabini Mitera, Como buraco di miseria, Butana Claridad. Cangreu di Ulanda, Microbio di Cristo, Etambelo morì, Cobando Verdad. Cangreu di Ulanda, Die Gio Rumanan, Después di su morto, Su casca timbalor. Ik hoor, ja, eigenlijk waar jij het over had net, hè, die benta, die muziek, dat mm-hmm. spirituele, dat spannende ook, hè? Het is, ja, klopt. Je krijgt allemaal beelden er ineens bij. Mm-hmm. Ik vond het echt fantastisch. Maar ook gewoon dat er echt een hedendaagse vertaalslag gebeurt. Want dit is niet echt... traditionele, er is toch wel een soort van moderne, je voelt echt Vernon's aanwezigheid ook in de muziek. En dat vind ik ook heel spannend aan. Een naam die we in dat geval ook veel horen is de naam van de Nederlandse priester Pater Brenneker. Pater Brenneker was een Nederlandse priester die in de jaren 50, 60 op Curaçao woonde. En die ging heel veel verhalen en liederen van mensen verzamelen. Dat heeft hij gebundeld in een tiendelige editie van het boek, heet Sambumbu. Maar die cassettes, die bestaan er nog. En daar hoor je letterlijk mensen muziek zingen. Maar ook vertellen over bijvoorbeeld verschijningen van geesten. En die recordings heeft Vernon dan gebruikt, ook in zijn muziek, om die vertellingen een nieuwe plek te geven. Maar daar ook op verder beduren met zijn eigen interpretatie. Ja, het nummer heet Cangreu di Ulanda. En Cangreu di Ulanda betekent krab uit Holland. Deze muziek heb ik gemaakt rondom de tekst van Alice Juliana. Alice Juliana is een Curaçaose, hij is een Curaçaose antropoloog, verhalenschrijver, dichter. Het was Alice samen met de Nederlandse priester, Pater Brenneker, Paul Brenneker. Zij hebben al die opnames gemaakt in de jaren 60. Ze waren echt goed bevriend, ze waren beste maatjes. En deden heel veel onderzoek samen rond de Curaçaose qua historie, maar ook sociologie, antropologie ervan en de verhalencollectie. Dus hij heeft dus een gedicht geschreven voor Pater Brenneker. Als krab uit Holland. Dus daar heb ik dus muziek voor gecomponeerd, zeg maar. En de stem die je hoort is de stem van Laurindo Andrea. En Laurindo was mijn compaan in de theatervoorstelling die ik heb gemaakt rondom dit archief. En die heet Voices from Letters, Zikinza. Het waren reel-to-reel tapes. Van die hele grote reel-to-reels. En die zijn dus gedigitaliseerd bij NAM. National Anthropological, de antropologische archief daar op Curaçao. En het zijn inderdaad een collectie van 1400 opnames. Verschillende ouderen den dagen, toendertijd, waren ze 80. In de jaren 50, 60 waren ze 80, 90. De oudste was 102. Dit zijn echt mensen die twee eeuwen geleden nog leefden. Dus rondom de periode van de afschaffing van de slavernij nog. Sommige van hun ouders waren nog tot slaaf gemaakt. Zij werden misschien geboren in de slavernijperiode, maar dan werden ze vrijgemaakt. Dus ze hebben nog echt de memory nog van die verhalen, die liederen. En de noodzaak voor die opnames vanuit de pater en Alice was ook omdat die kennis allemaal verloren zou gaan. Wat ook mooi is, wat Elis Juliana en Brenneker hebben gedaan, is dat de verhalen ook, die zijn ook in boeken gepubliceerd, maar ook de tapes. Die mensen hebben, ze hebben geen fact-check gedaan. Dus het ging niet om wat je vertelt, of het waar is of niet, of het goed verteld is. Het ging echt puur over wat heb je op dit moment te vertellen. En hoe vertel je dit? En wat voor leven gaat dat krijgen? Dus het zegt ook heel erg iets over hoe mensen praten. Dat vind ik daar ook heel interessant aan. Welke woordkeuzes mensen gebruiken. Hoe mensen overdrijven of juist niet overdrijven. Wat vinden mensen grappig? Dus wanneer gaan mensen lachen als ze iets vertellen? Dus het zegt ook heel erg iets over de mens van toen. En dat vind ik ook heel interessant aan. Zoom, tam, zoom, tam, zoom, clean, tam. Zoom, tam, zoom, tam, zoom, clean, tam. Zoom, tam, zoom, tam, zoom, clean, tam. Zoom, tam, zoom, zoom, tam, zoom, clean, tam. Zoom, tam, zoom, tam, zoom, clean, tam. Zoom, tam, zoom, tam, zoom, clean, tam. Zoom, tam, zoom. Wat ik zo leuk vond toen ik dit gesprek ook ging voorbereiden en ook over Furling ging lezen, over hoe hij zeg maar, met de muziek, met de band daar omgaat, met die muziek, die zombie en bezig is ook met zijn identiteit. En toen ik ook over jou ging lezen en je film ging bekijken, dacht ik, jullie zijn volgens mij op een vergelijkbare manier met andere disciplines bezig met, ook met identiteit en ook met op een eigen tijd, op jouw eigen manier daar weer een plek aan te geven, dat is wat hij ook eigenlijk doet. Ja, klopt. En dat vind ik ook gewoon mooi, dat hij dat doet met muziek, met zijn eigen discipline. Omdat het toch wel een heel ander soort publiek is. En dat je kan mensen op een hele andere manier raken. Ik heb een keertje een show van hem gezien. En het is niet alleen maar muziek. Hij gaat ook heel erg in gesprek met het publiek. En je krijgt ook heel veel informatie mee. En heel veel context. En ik denk dat het ook gewoon heel erg nodig is om muziek zoals Binta, maar ook de verhalen van Brenneker te kunnen snappen. Is dat dan ook voor jou als kunstenaar, als filmmaker, een tijd waarin het ook heel interessant is om juist nu met dit thema bezig te zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is een vraag die ik ook aan mezelf stel heel vaak. Kijk, als ik als zwartemaker, als ik onderzoek doe en als ik twee of drie generaties terug ga naar het verleden, kom ik altijd bij het koloniaal verleden. En dat is iets dat heel veel mensen niet weten of niet bewust van zijn. Als ik één stapje in de geschiedenis neem, dan kom ik altijd daar. Waardoor het wel altijd deel van mijn werk gaat worden. Dus ik kan het niet hebben over de Afro-Caribische identiteit zonder te hebben over het koloniaal verleden. We kunnen het wel hebben over op welk niveau. Weet je, ga ik echt een werk maken over Tula? Of ga ik echt een werk maken over identiteit? Dus ik denk dat het koloniaal verleden toch altijd iets is dat terug gaat komen in mijn werk. 2023 is het jaar dat er erkenning is. Maar mijn positie als kunstenaar zie ik als, wat kan ik bijvoegen aan een gesprek dat al bezig is? Hoe kan ik toch een heel ander perspectief geven op een gegeven dat al bestaat? Dat vind ik dan veel belangrijker dan één op één. Nu denk ik dat Tula een plek verdient, dus dan ga ik dat ook daar een plek geven. Dank voor dit gesprek, Kevin. Heel interessant en succes met jouw verdere ontdekkingstocht. Heel erg bedankt. Wil je meer muziekverhalen uit Zuid-Amerika? Luister dan ook naar de andere afleveringen van Latin Impact. Podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Yes, je luisterde naar de VPRO-podcastserie Latin Impact van Nina Jurna. De aflevering Curaçao, geesten uit het verleden. Na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. En dan gaan we luisteren naar een nieuwe aflevering. Een aflevering nogmaals van Nina Jurna, de VPRO-podcastserie Latin Impact. En nu gaan we naar een ander eiland. Nu gaan we naar Venezuela. De Venezuela is natuurlijk geen eiland trouwens. We gaan naar Venezuela, een land dat geteisterd wordt door een humanitaire en politieke crisis. En inmiddels zijn meer dan 6 miljoen Venezolanen gevlucht. Nina Jurna neemt je mee naar de prangende situatie in Venezuela. Radio 1. 4 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de CIA die geheime informatie lekte naar WikiLeaks is veroordeeld tot 40 jaar cel. De 35-jarige programmeur is ook schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno en het afleggen van valse verklaringen. De aanklagers hadden levenslang tegen hem geëist. Ze spreken van de grootste diefstal van geheime informatie in de geschiedenis van de CIA. De gelekte documenten laten onder meer zien hoe de Amerikaanse inlichtingendienst andere overheden en mogelijke extremisten bespioneert. Israël zegt de Hamas-brigade in Khan Yunis helemaal te hebben vernietigd. In de stad in het zuiden van de Gazastrook is de afgelopen weken zeer zwaar gevochten. Na Khan Yunis is volgens Israël nu Rafah aan de beurt, aan de Egyptische grens. Daar verblijven naar schatting 1 miljoen vluchtelingen uit de rest van de Gazastrook. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen een onbemande boot vernietigd die vol met explosieven op de Rode Zee voer. De boot naderde vrachtschepen en Amerikaanse marineschepen. Eerder op de dag schoten de Amerikanen al een drone uit de lucht die boven de Golf van Aden vloog, ook bij Jemen. Daar zitten de Houthi-rebellen die geregeld schepen aanvallen. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer toch miljarden beschikbaar stelt, zodat het demissionaire kabinet door kan gaan met de aanpak van de stikstofcrisis. Het beoogde fonds van 24 miljard euro kwam er niet door de val van het kabinet, maar nu lijkt de Tweede Kamer er wel 3 miljard voor te willen uittrekken. Zo zouden provincies toch geld kunnen krijgen voor hun natuurplannen en om piekbelasters te kunnen uitkopen. Verschillende partijen, en met name de PVV, slaan in de Tweede Kamer een mildere toon aan dan voorheen. Het weer. De laatste buien trekken weg, minima tussen 2 en 7 graden. Daarna een droge, maar overwegend grijze dag. Het wordt maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van Caribisch Netwerk. Caribisch Netwerk. Yes, bedankt voor het luisteren allemaal. In het laatste uur van Caribisch Netwerk gaan wij luisteren naar de podcast van Nina Jurna, de VPRO-podcast Latin Impact.

om het daar te hebben over de toch wel trieste situatie, hè, die zich daar voordoet. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En in dit laatste half uur bel ik nog met twee gasten op de eilanden. Het is goed nieuws. Goed nieuws vanuit Curaçao. Want de Curaçaose schrijfster Elodie Heloïse maakt kans op de Libris Literatuurprijs 2024 met haar roman Blauwe Tomaten. Uit maar liefst 200 inzendingen, of bijna 200 inzendingen, staat haar boek op de longlist voor de Libris Literatuurprijs. Het boek tikt thema's aan zoals schuld, boete en vergeving. En dit speelt zich allemaal af op Curaçao. Een spannende roman die je niet wil missen. Elodie. Hi. Hi, welkom. Bonocci, goedemorgen. Bonocci, goedemorgen. Je bent nog wakker. Ja, ik ben wakker gebleven. Wat fijn. En jullie ook. Ja, ja, zeker. Nee, voor ons is het wat later inderdaad. Ja. Hey, Elodie, gefeliciteerd met je nominatie voor de Libris Literatuurprijs 2024. Dankjewel. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat jij op de longlist stond? Ja, mijn eerste reactie was, wow, wij staan erop. Curaçao staat erop. Want dat is lang geleden. Dat er een boek uit het Caribisch gebied, zeg maar, daar terecht komt. Dus ik voelde me een beetje, ja, alsof we met het voetbalteam een finale hadden gehaald of zo. Zoiets. Ja, het is echt een stukje erkenning. Gewoon heel mooi. En kijk, er zijn natuurlijk drie hele grote schrijvers die van dit eiland vandaan komen. En dan hebben we het over Boelie van Leeuwen, Frank Martinez, Arion en Tip Marug. En daarna was het eigenlijk, is natuurlijk echt wel geschreven, maar niet meer dat doorbrak tot zoiets. Ja, je bent eerder in de uitzending toevallig ook al genoemd. Hè? Heb je dat meegekregen? Nee, wat is er gebeurd? Nee, we hadden een andere auteur in de uitzending. Dat was Julian Ignacio. Hij heeft een roman geschreven, Goudjakhals. En we hadden het over hoe het momenteel ervoor staat met Caribische schrijvers, afkomstig van Curaçao. En toen gaf hij ook aan dat hij heel, heel trots is op het feit dat jij op de longlist staat. En hij vergeleek jou toen ook met Tip Marug. Wow. Kijk, dit is waar het om gaat. Weet je, er is gewoon zoveel talent, maar you need a break. Soms moet je. En dit is gewoon heel mooi. En echt, voor mij persoonlijk is het natuurlijk heel prachtig allemaal. Maar dat grote cadeau zit verder. Zit gewoon voor de literatuur van dit eiland. En dan denk ik, yes. Ja. Ja. Waar gaat Blauwe Tomaten over? Oh ja, dat is zo'n moeilijke vraag. Ik ben heel slecht in dit soort dingen uitleggen. Dat is echt vreselijk. Maar ik kan wel. Ik heb erover nagedacht. Waar gaat het over? Het is een situatie die vervelend is, of zeg maar een soort een uiteenspatten van een gezin. En de verschillende figuren in dit boek moeten eigenlijk terug naar dat eiland om dat op te lossen. Leven daar ook, wonen daar ook. Maar er zit het is allemaal verbonden met kijk, alles wat we in ons leven doen komt voort uit wat er daarvoor is gebeurd. Wat hebben je ouders gedaan? Wat hebben je grootouders gedaan? En dat gaat, jij gaat verder daar met wat zij jou geven. En dat gaat natuurlijk over de mooie dingen, maar ook over de minder mooie dingen. En dat komt tot een ontknoping, zeg maar. Ja, heeft het veel van jezelf gevergd om dit boek te schrijven? Gevergd. Toen ik één keer ging zitten, toen was het remarkably easy, laat ik het zo zeggen. Maar dat heeft even geduurd voordat ik ging zitten. Ik heb zelfs ooit een. Dit loopt al een tijdje, maar ik heb zelfs ooit. Werd ik zo flauw van mezelf. Dat ik mijn hoofdpersonen, zeg maar, heb laten praten alsof ze in een soort wachtkamer zaten. Van wanneer begint dat mens nou eens? Ja. om er maar een beetje een grap van te maken, zo nu en dan. Maar dit was een. Ja. Dit was een procesje. En als je dan daar een keer dan gaat zitten en het begint, dan is er natuurlijk al heel veel aan vooraf gegaan. Ik kan je er wel over zeggen dat dit idee was er al 20 jaar geleden, maar in een bepaalde vorm. En dat is natuurlijk niet meteen klaar, dus je moet daarmee verder. En zo'n 10 jaar, ik denk bijna 15 jaar geleden zelfs, toen besloten de grote fondsen in Nederland om toch maar eens af te reizen naar dat Caribisch gebied, omdat er gewoon veel te weinig aanvragen kwamen voor allerlei soorten kunsten, hoor. Niet alleen voor literatuur, maar ook voor de podiumkunsten, voor de beeldende kunsten. Dus ze dachten van, we gaan gewoon zelf kijken van wat is daar. Dat heette de Cultura-regeling en die zijn gewoon gaan rondreizen. En die zijn letterlijk bij mensen thuis geweest om gewoon, oké, wat doe jij en wat heb je? En om te zoeken van mogelijkheden van wat kunnen we voor jullie betekenen. Nou, daar kwam voor mij een coachingstraject uit. Gesubsidieerd door het Nederlands Letterenfonds. Om dat boek te maken. Nou, dat ging ik doen. Dat was een online coaching met Annette de Vries. Die woont in Nederland. Ze zelf ook, schrijft ook romans. En wij gingen dat dus online doen. Nou, heel prachtig, heel mooi. En ze heeft ook, je gaat stukken schrijven, je gaat bouwen, je gaat van alles doen, alles gaat op de schop. En op een bepaald moment ging ik eigenlijk gewoon veel te hard. En ik dacht, dat doe ik even, dat maak ik af. Nou, ik was klaar. En zij had daar een andere mening over. En ook mijn uitgever stond toen klaar van, nou, kom maar dan. En ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik ergens ook wel voelde van, ja, ik weet niet. Als zij gewoon vindt dat het nog niet klaar is, dan moet ik daar misschien naar luisteren. Ik ben daar heel erg chagrijnig van geweest. Gefrustreerd en van alles en nog wat. Maar nu ben ik heel blij. Omdat ik heb het laten liggen. Ik dacht, wat ga ik doen? Ga ik het editen? Ga ik opnieuw beginnen? Gooi ik gewoon alles weg? En daar heb ik heel lang mee geknokt. En toen dacht ik in 2002 van, weet je wat jij gaat doen? Je gaat gewoon die adviezen nog eens lezen. En tot mijn grote verbazing was ik het nog steeds niet met alles eens. Maar er vielen wel heel veel kwartjes die van belang waren voor de opbouw van dat boek. En er viel er nog één en er viel er nog één. En toen dacht ik, wow. Nou ja, met die nieuwe inzichten op de adviezen die er eigenlijk 10 jaar daarvoor al waren, ben ik opnieuw begonnen met het heel erg ingrijpen in plot, in verhaallijnen. En het werkte. Ja, want je bent ook journalist op Curaçao? Nou, nu niet meer. Oh, je bent het geweest. Zeg maar, sorry. Nee, ik heb 10 jaar voor de media gewerkt. En ik werk nu bij Landhuis Bloemhof. Dat is een cultureel centrum voor alle kunsten. Ja. Heel erg leuk. En die journalistiek, hè, komt dat op een bepaalde manier ook terug in de thema's die je in het boek hebt verwerkt? Ja, wat dat doet is, als je in een journalistieke vak zit, dan kun je eigenlijk overal rondneuzen zonder dat je ermee verbonden bent. En dat geeft natuurlijk heel veel observaties en inzichten van situaties, van dingen die gebeuren. Je ziet gewoon heel veel, je scant dingen. En of dat nou een persconferentie is en je ziet een minister op een bepaalde manier kijken. Het geeft allemaal informatie. En dat, ik heb een harde schijf in mijn hoofd en die heb ik opengezet voor dit verhaal. Ja. Ja. Laat me even trouwens ook, dit wil ik wel zeggen ook. Ik heb mijn coach, toen ik ontdekte dat er dus een bepaald rijpingsproces zit in schrijven. En dat je soms gewoon meer kilometers moet maken om te begrijpen wat een coach bedoelt. Ik heb haar wel een mailtje gestuurd hoor, met sommige kwartjes vallen in slow motion. En zo voel je dat natuurlijk, omdat het toch wel een iets van een lange adem is geweest, hè? Een proces van een lange adem. Ja. En, ja. De bekendmaking van de shortlist staat gepland voor 11 maart. Ja. Hoe kijk jij uit naar dit moment? Oh, ik probeer dat helemaal niet te doen. En dat is heel erg lastig. Kijk, dit is allemaal heel vers, hè. Ik heb dit maandag gehoord. Het is nu, wat is het, donderdag? Ik weet het niet. Ik kijk voor mij persoonlijk, voor ons hier hebben we al gewonnen. Voor ons staan we gewoon. Weet je, je hebt de Miss Universe verkiezing en je staat gewoon in de eerste 18. Nou, dat is gewoon enorm met wat we tot nu toe in dit soort prijscategorieën hebben meegemaakt. Dus dat is al gewoon heel erg mooi. En verder denk ik, ik laat het maar gewoon over me heen komen. We zien het wel. We zien het wel. Ja, is het groots opgepakt op Curaçao? Nou, dat is nou zo mooi, hè? Mensen zijn blij. En het is een stukje van ons allemaal. En dat vind ik mooi. En echt bijna al mijn ex-collega's uit de media, die zaten er allemaal bovenop. Echt geweldig. Echt heel erg leuk. Ja. Wat hoop je dat het teweeg brengt? Dat jonge schrijvers. Kijk, je hebt gewoon een platform nodig. Het is gewoon zo belangrijk dat je in elk geval zicht hebt op een publicatie. Dat je daar gewoon. En dat je niet meer druk hoeft te maken van we kunnen het toch nooit beter dan die drie grote schrijvers die er al waren. Het kan dus wel. Ja. En dat vind ik belangrijk. Dat gewoon helpt om. Het is een plafond wat doorgebroken wordt. En laat maar komen. Dat kan. Ben jij inmiddels bezig met een nieuw boek? Of? Nee. Nee, dit is een. Dit boek heeft. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Er zat een bepaalde flow in het maken ervan. Toen ik uiteindelijk echt op mijn billen achter mijn computer ging zitten. Toen heb ik dat in 5 maanden afgeschreven. Maar dan gaan er heel veel andere dingen lopen. Dan krijg je dat je het natuurlijk te zien krijgt. Je krijgt een drukproef. Je krijgt het op een gegeven moment in je handen. We hebben een presentatie gehad in Nederland. Ook eentje op Curaçao. En ik krijg gewoon tot nu toe nog steeds om de paar dagen wel iemand die er iets over zegt. Of die er iets over kwijt wil. Dus dat laat gewoon nog niet jou los. En natuurlijk, ik heb ideeën. Ik wil graag weer beginnen met iets nieuws. Maar ik heb me er maar even bij neergelegd dat het boek gewoon nog niet klaar is bij mij. Ja, dus je zegt het heel mooi. Jij bent, het boek is nog niet klaar met jou. Nee, dat is. Kijk, ik heb gewenst voor een beetje meer aandacht in Nederland. En ik denk dat gelukt is. De aankomende periode wordt volgens mij alleen nog maar drukker voor jou. We gaan het zien. Het is nieuw. Ik heb altijd gezeten aan de andere kant van de tafel, zeg maar. Dat als je dit zelf als in de journalistiek moet doen, dan komen de recensies en dan ga je dat schrijf je voor andere mensen. En nu maak ik het andersom mee. Dat is ook al een keer apart, om dat te ontdekken hoe dat werkt. En verder, het is gewoon afwachten en je werk doen. En dat is gewoon normaal om 8 uur naar Bloemhof. En weet je, je blijft je dingen doen. Ja. En dit komt erbij, dit soort stukjes komt erbij. Zoals jullie die hier aandacht aan besteden. Wat ik echt ongelooflijk leuk vind trouwens, hoor. Mooi, fijn om te horen. Elodie, heel veel succes. 11 maart is de bekendmaking in Amsterdam. Ja. Felix Meritus. Heel veel succes en we houden het nauwlettend in de gaten. Dankjewel, super. Dankjewel, hoi. Hoi. Je luistert nog steeds naar Caribisch Netwerk op NPO Radio 1. Het is feest op Curaçao. We hebben net al gehoord dat het carnaval is. Veel mensen die aan het dansen zijn, feesten zijn en misschien ook wel eens een keer met elkaar naar huis gaan na zo'n feestje. En daarom draait Stichting Plons Curaçao overuren. Deze organisatie zet zich namelijk in om meer bewustzijn te creëren over HIV en AIDS op het eiland. We hebben niemand minder dan Atalia Alberto, vicevoorzitter van Stichting Plons, aan de lijn. En zij gaat het hebben over waarom het zo belangrijk is om te blijven testen op het eiland. En hoe erg het is dat er nog taboes zijn op dit onderwerp. Atalia, goedenavond. Hallo, goedenavond. Goedenavond, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid krijg om iets erover te praten, over die HIV op Curaçao. Ja, want hoe is deze stichting begonnen op Curaçao? Nou, Stichting Plons kwam niet oorspronkelijk uit Curaçao, maar het is een stichting in Nederland. En een keer die eigenlijk fondsen waren voor projecten rondom HIV. En ooit is een bestuurslid op Curaçao gekomen en gezien wat ze doen in Nederland, werd hij benaderd om te kijken of hij iets kan betekenen voor Curaçao. En hij heeft een beetje geïnventariseerd en zag dat eigenlijk het kennis qua HIV in de val van Curaçao is heel weinig. En met een groep young professionals zoals ik, die wat het thema interessant vonden, is dan de stichting opgericht in Curaçao in 2020. Ah, 2020. Je zei dat er niet heel veel kennis is, hè? Over het onderwerp. Waar lopen jullie tegenaan wat dat betreft? Nou, heel veel mensen die hebben nog steeds de kennis van de jaren 80, toen het net is begonnen, dat het een dooddoodvonnis is eigenlijk. Dus mensen zijn heel veel bang hiervoor. En ze zijn ook bang van, zijn ook niet op de hoogte van het manier van besmetten. Sommige mensen denken nog steeds dat je besmet kan raken via kussen of als je vorken mes gebruikt, et cetera, et cetera. Maar dat is helemaal niet zo. Ja, dus dat is eigenlijk gedateerde informatie. Klopt. Ja. Jij bent daar werkzaam. Hoe groot is jullie team? Met hoeveel mensen doen jullie dit? We zijn iets van even snel tellen. Hoeft niet op de komma, hoor. Dat zijn onze zes young professionals, ja. Ja. Is het probleem op Curaçao groot? Zijn er heel veel mensen met HIV? Wel, het probleem is groot omdat mensen testen niet. Dus mensen als iemand een relatie aangaan, ze durven elkaar niet te vragen of gaan we snel testen of niet. En HIV zelf is een groot taboe. Dus dan praat men niet daarover. En dan begin je een relatie, dan weet je niet wat je in je vorige relatie hebt gekregen of niet. En dan kun je die HIV dan overdragen aan een andere. Mm-hmm. En heel veel mensen ook, omdat ze niet testen, dan komen ze laat in zorg. Dan komen ze wanneer helemaal wanneer eigenlijk AIDS er is. En eigenlijk hoeft dat helemaal niet meer. Nee, precies. Dus daar hebben ze het heel ver laten komen. Klopt. Ja. Hoe zorgen jullie ervoor als organisatie dat jullie dan zichtbaar zijn voor deze mensen? Wel, doordat we zagen dat er een kennisgebrek was, hebben we een project gestart op Facebook, een campagne die heet Bakonfia. Dat betekent vertrouwen. Via deze website hebben we dan informatie uitgedeeld in het document. Want dat hadden we ook niet, een digitale online platform waarbij mensen kunnen even searchen, zoeken voor informatie in papiermens. Dus dat hebben we met video, verschillende posters, eigenlijk informatie over HIV gedeeld met de mensen van Curaçao. En omdat het toch een kleine campagne was, hebben we toch heel veel mensen bereikt. Heel veel mensen bereikt. Wat zijn de reacties daarop? Sommige mensen waren blij dat er iets erover gepraat is. Anderen zijn ook blij dat ze bewust zijn over de nieuwe kennis erover HIV is. En andere mensen hebben zichzelf ook gezien, bijvoorbeeld in verhalen die we hebben gepost op de Facebook-page. Ja, maar eigenlijk altijd wel positief. Ja, allemaal positief. Sommige van de informatie van de kennis waren mensen niet zoveel mee eens. Bijvoorbeeld, we weten dat NSM, dat betekent niet overdraagbaar. Dus als je je medicatie slikt, dan kun je het niet overdragen aan anderen. Dus in principe, als je in een vaste relatie zit, dan hoef je niet per se een condoom te gebruiken. Want als je medicatie gebruikt, dan kan je je partner niet besmetten. Mm-hmm. En dat kwam niet allemaal in een hele mooie reactie bij de mensen. Maar die dachten nog steeds van nee, je moet het toch dragen. Omdat, ja, eigenlijk door angst. Ja, en daarnaast, je hebt ook andere SOA's, hè? Klopt. Dus dat, ja, dus, wordt altijd aangeraden om het te dragen. Maar ik begrijp wat jullie zeggen, dat dat HIV in ieder geval niet overdraagbaar is dan. Nee, en als je weet het, je weet het nooit. Maar als je weet dat je partner alleen maar mono-relatie hebt, dan is die kans voor SOA ook klein. Ja, en in hoeverre speelt stigma een rol bij de verspreiding van HIV op het eiland? Heel veel. Omdat de reden ook waarom mensen het niet testen, want ze denken dat ze niet het risico hebben gelopen. Mensen denken misschien bijvoorbeeld dat die HIV zit meer bij mensen die seks hebben met mannen, die seks hebben met mannen. Mm-hmm. Dus de heteroseksuelen denken van nee, dat hoef ik dan niet. Of sommige mensen die weten dan dat hun partner ook andere partners heeft, een polygamierelatie bijvoorbeeld. Maar dan doen ze alsof ze niet weten. En dan denken ze van nee, ik hoef niet te testen of zo, maar dat is helemaal niet zo. En seksualiteit zelf is ook een taboe. Dus als HIV daaraan gerelateerd is, is het een soort van dubbel taboe. Dubbel taboe. Mm-hmm. Wat hopen jullie in de aankomende periode te bereiken op het eiland? Nou, we willen doorgaan met het project met Bakonfia, om meer video's erover te zetten over HIV zelf. En dat mensen meer bewust zijn over het virus. En dat ze kunnen gaan testen zonder bang hoeven te zijn, zonder angst moeten te zijn. Omdat op Curaçao hebben we wel goede behandelingen. Bijna het gelijkwaardig als Nederland. Dus ze moeten niet bang voor HIV te zijn. Ja, zijn er veel testlocaties op Curaçao? Ja. Ongeveer. De meeste mensen kunnen gaan testen bij hun huisarts. Maar we hebben ook een SOA-poli bij GGD. Mm-hmm. Waar mensen ook naartoe kunnen gaan om te laten testen. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het misschien bij de huisarts wel een beetje lastig is. Zeker op zo'n klein eiland waar mensen niet, ja, waar niet heel erg anoniem zijn. Klopt. Sommige mensen hebben niet zo'n goede relatie met de huisarts. Dan zullen ze zeker naar de SOA-poli van GGD gaan. Ja, precies. Ik ben zelf heel lang niet op Curaçao geweest. Hoe zit het eigenlijk met aantal HIV-geïnfecteerden op Curaçao? Hoe ziet dat er ongeveer uit? Curaçao heeft een link. Die werkt samen met Stichting HIV-monitoring in Nederland. Die de cijfers ook een beetje bijhoudt. Dus dan worden ze een beetje anoniem met hun toestemming. Wordt het anoniem geregistreerd, dus aan de naam en zo. En op basis daarvan weten we dat ongeveer hebben we tussen de 700 en 800 patiënten. Maar deze zijn de mensen dan die de medicatie slikken. Dus die zijn niet aantoonbaar. Dus die zullen de anderen dan niet besmetten met HIV. Maar wat het grote probleem is, er zijn ook heel veel mensen die het niet weten, omdat ze niet testen. Dus eigenlijk per jaar kunnen we zien dat ongeveer 50 tot 52 mensen worden per jaar nieuw besmet met HIV. Dat is best wel veel. Dat is best wel veel inderdaad. Zien jullie een stagnatie daarin of juist een groei? Het is een soort niet echt een groei, maar ook niet een stagnatie, omdat Curaçao een beetje en multicultureel is, mensen vliegen. Dus naar Curaçao, ze wonen van een periode, dan gaan ze weer weg. Dan lijkt het een beetje hetzelfde te blijven. Maar in principe moeten we gewoon een stop zien. We moeten ook dezelfde doel hebben als in Nederland naar nul. We willen graag ook Curaçao ooit daar naartoe hebben, Curaçao naar nul. Ja, ja, ja. Hey, laten we hopen dat binnenkort zover is. Ik vind het heel mooi wat jullie allemaal doen. Heel veel succes. Keep up the good work. Dank je wel. Oké. Doeg. Yes, tot zover deze nacht van Caribisch Netwerk. Bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je met mij bent opgestaan of wakker bent gebleven. Op Caribisch Netwerk kun je meer verhalen zien en lezen. Heb je bijvoorbeeld meer vragen over dit onderwerp? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. We hebben deze nacht hebben we Julien Ignacio in de uitzending gehad. Daar hebben we gesproken met Elodie, die op de longlist staat. We hebben ook over carnaval gesproken. En we hebben onder andere over HIV op Curaçao gesproken. Je kan dit allemaal terugluisteren op NPO Radio 1. Hierna luister je naar Vroeg. Ik weet niet waar ze het over gaan hebben. Maar als je geduld hebt, na de uitzending, of althans na het NOS Journaal, hoor je het.